1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 1 september. De paus is op bezoek in Mongolië. En het aandeel vrouwelijke commissarissen en bestuurders in het bedrijfsleven is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Een overzicht van het nieuws, Katrien Strabo. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15%. En dat is ver onder het wettelijke streefpercentage van 30%. 2 op de 3 beursgenoteerde bedrijven hebben zelfs alleen maar mannen in de raad van bestuur. Van hen werden er afgelopen jaar 14 vervangen, in alle gevallen opnieuw door een man. 2 prominente kapitoolbestormers hebben lange celstraffen gekregen. Ze zijn veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel. Het gaat om leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys. Ze zijn volgens de rechter schuldig aan opruiende samenzwering. Vandaag krijgen 2 andere leden hun straf te horen. Het zijn niet de zwaarste veroordeling voor de kapitoolbestorming. In mei kreeg de oprichter van een andere extreemrechtse organisatie, de Oath Keepers, 18 jaar cel. Toezichthouder NZA speelde geen open kaart toen die advies vroeg aan de autoriteit persoonsgegevens over het verzamelen van informatie over GGZ-patiënten. Dat meldt het tv-programma Argos. De NZA wilde met de gegevens beter de toekomstige zorgbehoeften kunnen voorspellen. Maar in de adviesvraag werd volgens Argos helemaal niet vermeld dat het ging om gevoelige informatie van maar liefst 800.000 GGZ-patiënten. De autoriteit persoonsgegevens ging akkoord totdat belangengroepen protesteerden. Toen volgde alsnog een negatief advies, maar na meer uitleg van de NZA kon het verzamelen toch weer voor een jaar doorgaan. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, mag van zijn arts weer aan het werk. Gisteren verstijfde de 81-jarige senator tijdens een persconferentie. Nadat een journalist een vraag had gesteld, staarde hij ruim een half minuut voor zich uit zonder iets te zeggen. Een maand geleden gebeurde dat ook al. Het verstijven zou een gevolg zijn van de hersenschudding die McConnell in maart opliep bij een val. Volgens zijn arts is dat vrij normaal en kan McConnell gewoon zijn werk blijven doen. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor in de tweede ronde in 4 sets van de Brit Dan Evans. De nummer 28 van de wereld. Van de Zandschulp is de nummer 65. De Nederlander won met gemak de eerste set. Het werd 6-1, maar was daarna kansloos tegen de Brit. Van de Zandschulp was in New York de laatste Nederlander in het enkelspel. Het weer, veel bewolking met in de zuidelijke helft van het land buien. Vooral in het noorden ook wat zon. Wordt 18 tot 21 graden vandaag. In het weekende is het overwegend droog met meer zon en dan ook een paar graden warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Paus Franciscus begint aan zijn 3-daagse bezoek aan Mongolië. Het is de eerste keer dat een paus dat land bezoekt. En dat is bijzonder, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Het mooie is dat Paus Franciscus iemand is die juist naar dat soort landen gaat. Die gaat naar plekken in de periferie van de wereld waar katholieken verdrukt worden, onderdrukking leven, waar ze vervolgd worden, of waar de gemeenschap juist heel erg klein is. Juist om te laten zien, dat is de kerk, de kleine kerk, die moet groeien. En daar ligt een beetje de toekomst. Dus voor deze mensen is het iets geweldigs dat natuurlijk de leider van een wereldkerk bij ze op bezoek komt. Mongolië heeft maar 3 miljoen inwoners en maar een piepklein deel daarvan is katholiek. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, zijn er nog meer redenen waarom de paus voor Mongolië kiest? Nou, zeker wel, hoor. Je ziet het al meteen aan een van de eerste dingen die hij heeft gedaan. Eigenlijk nog voordat hij geland was in Mongolië. Want hij is met zijn vliegtuig over China heen gevlogen. En vanuit het vliegtuig heeft hij een telegram gestuurd naar de Chinese leiders. En daarin gezegd van, ik vlieg nu over jullie grondgebied. Ik wens jullie al het goede toe. En ik bid voor eenheid en vrede in jullie land. Dus dat geeft al wel aan dat hij met dat bezoek aan Mongolië eigenlijk zich ook erg op China richt. China kan die niet doen, want de paus en het Vaticaan, het staatje Vaticaanstad, zeg maar, dat erkent nog steeds Taiwan als staande voor het hele China en erkent de Volksrepubliek China niet als zodanig. En als, niet als vertegenwoordiger van dat hele China. En nou ja, zolang dat zo is, kan hij daar niet naartoe. Maar hij is wel al heel lang bezig, en ook zijn voorgangers, om die relatie met Peking te verbeteren. Ook met het oog op misschien ooit het overgaan naar erkenning van juist Peking boven Taiwan. Maar dat gaat nogal lastig, ook omdat China niet heel erg meewerkt. Want er was een soort afspraak dat bij benoemingen van kardinalen in de katholieke kerk in China, en hier heb je zo'n 10 tot 12 miljoen katholieken, dat die kardinalen in overleg ook met Rome benoemd zouden worden. Dat is in juli. Is er een nieuwe kardinaal benoemd in een belangrijk bisdom in Shanghai. Dat is zonder overleg gegaan. En ook al daarvoor heeft China dat helemaal zonder overleg gedaan. Dus dat loopt nog niet erg soepel. Nee, dus de relatie met China is heel moeizaam. Hij hoopt dus met dat bezoek aan Mongolië daar in ieder geval weer een stapje dichterbij te doen. Maar als het gaat over Mongolië, die katholieke gemeenschap daar, hoe ziet die eruit? Nou, het zijn, dacht ik bij de laatste telling, 1450 mensen. Dus dat zijn er heel weinig, nog geen 1500. Op inderdaad een inwonersaantal van 3 miljoen. Het is ook een hele nieuwe gemeenschap, bestaat eigenlijk pas 30 jaar. Maar Mongolië, voornamelijk, de voornaamste religie in Mongolië is het boeddhisme. En dan wel een boeddhisme van een heel interessante, aparte soort, namelijk van de, eigenlijk een boeddhisme wat verwant is aan de, nauw verwant aan het boeddhisme in Tibet, het Tibetaans boeddhisme, en wat ook dus leiders heeft, die ook zeg maar samen met de Dalai Lama eigenlijk over dat boeddhisme regeren. En het aardige is nu dat de Dalai Lama onlangs een nieuwe, vergeef me de naam, maar dat heet een nieuwe Kalka Yetsun Dampa Rinpoche heeft benoemd. En wat is dat nou voor iemand? Dat is de derde eigenlijk in de hiërarchie van dat Tibetaans boeddhisme, dat Tibetaans-Mongoolse boeddhisme. En dat is degene die samen met een ander, met de tweede, stemt over de reïncarnatie van de Dalai Lama. De Dalai Lama is zelf 88. Deze jongen, dit is echt nog een jonge jongen. Geboren overigens in Amerika. Dus niet alleen met de Mongoolse, maar ook met de Amerikaanse nationaliteit. En volgens de gebruiken in dat geloof zou dus deze jongen mee mogen beslissen, of mogen bepalen wie er dan een nieuwe Dalai Lama wordt. Iets wat waar China erg op tegen is, want China wil dat zelf besluiten. En de vraag is nu of de paus, oftewel in de openbaarheid, of misschien achter de schermen, bijvoorbeeld met die jongen gaat praten, en of die iets zegt in het openbaar over de positie van die nieuwe Yetsun Dampa, of die dat inderdaad echt aan. En dat zou een enorme steun betekenen voor in ieder geval het Mongools-Tibetaans boeddhisme, en ook eigenlijk voor de vrijheid van godsdienst, hè, die in China natuurlijk verre van gewaarborgd is, waar het allemaal zeer in de staat verwant is. Dus dat is ook iets waar in ieder geval van Mongoolse gelovigen naar zullen kijken. Ja. Kortom, het is een bezoek aan zo'n 1400, 1500 katholieken in Mongolië, maar er speelt heel veel meer. Dankjewel, Gary van Pinksteren. Radio. 8 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Chemiebedrijf Chemours loosde jarenlang gevaarlijke stoffen uit hun fabriek in Dordrecht in de omgeving. Het nieuw onderzoek blijkt dat ze dat nog steeds doen, zegt gedeputeerde Meindert Stolk in Nieuwsuur. Bij die metingen zijn twee keer een stof aangetroffen. Trifluorazijnzuur, met een ingewikkeld woord. En dat is een stof die volgens de RIVM is aangemerkt als een potentieel zeer zorgwekkende stof. En waar het bedrijf geen vergunning voor heeft. En dat hebben ze wel geloosd op het riool. Dat is twee keer geconstateerd. Dus dan neem je uiteraard de nodige maatregelen die daarvoor nodig zijn. Dat heet in het jargon een last onder dwangsom. Volgens advocaat Benedicte Fiek schrikt het bedrijf daar helemaal niet van. En daarom doet zij aangifte namens 2700 mensen. De enige manier om vervuilers alert te krijgen, om hun onverschilligheid om te zetten in bezorgdheid voor zichzelf, dat is het doen van aangifte tegen deze feitelijke leidinggevers, waarbij ze het zelf gaan voelen, waarbij ze 's avonds naar huis gaan en zeggen tegen hun man of vrouw van: luister schat, ik moet bepaalde beslissingen gaan nemen, maar ik moet wel ook even aan mezelf denken. Marielle Pauw is Dennis Wiersma opgevolgd als minister voor primair en voortgezet onderwijs. En opeens zei ze dat ze nog veel mogelijkheden ziet in haar functie, ook al is die demissionair. Leerlingen gaan nog steeds naar school. Leerlingen, ouders, leraren hebben er volgens mij geen enkele boodschap aan dat het kabinet demissionair is. Die willen dat er goed les wordt gegeven. Die willen dat er voldoende leraren zijn. Die willen dat er een veilige schoolomgeving is. Nou, dat zijn allemaal zaken. Daar is in de afgelopen periode al heel hard aan gewerkt. Maar er ligt nog ongelooflijk veel werk. Dus ja, demissionair of niet, volgens mij... Ik zie voldoende taken en uitdagingen om mee aan de bak te gaan. In de uitzending vertelde ze over de lessen uit haar eigen jeugd. Mijn ouders komen uit Pakistan en wij spraken thuis Engels. En ik ben naar school gegaan en ik kan me dat nog heel goed herinneren. Er was juffrouw Tilly was daar en die pakte mijn hand vast en nam me mee naar de klas en gaf me daar mijn plekje. En nou ja, vanaf dat moment was het allemaal goed. Ik verstond niemand. Maar uiteindelijk, kinderen vinden gewoon een manier om met elkaar te communiceren. Dus dat ging helemaal goed. Het was gisteren 26 jaar geleden dat prinses Diana verongelukte. Binnenkort zijn twee jurken van haar te bewonderen in het Kunstmuseum Den Haag. Modeconservator Malief Hohé liet bij Umberto een van de jurken zien. Het is een cocktailjurk. Ze heeft hem gedragen, wat ik wel heel bijzonder vind, in haar laatste zomer. Dus de zomer van 1997. Oh. Ik vind persoonlijk dat ze toen... Ja, je zag dat ze echt een hele ontwikkeling had doorgemaakt. Naar een heel zelfbewuste vrouw die wist wat ze wilde. En dat ook uitstraalde. En dat symboliseert die jurk, vind ik ook eigenlijk een beetje. De conservator merkt dat er nog steeds grote belangstelling is voor prinses Diana. Je merkt dat voor zoveel mensen, jong, oud, waar ook ter wereld... Zij iemand is die op het netvlies gebrand staat. Niet in de eerste plaats om haar kleding, maar om haar persoonlijkheid. Ze werd natuurlijk niet voor niets de People's Princess genoemd. Ja. En als modeconservator vind ik het natuurlijk wel heel erg spannend... Dat we deze kleding in Nederland kunnen laten zien binnen het thema van Britse mode. En je merkt dat het gewoon echt iets losmaakt bij mensen... En dat was gisteravond op tv. Teskey Brothers, Remember the Time. VS pikt Schiphol krimp niet. Dat staat op de voorpagina van de Telegraaf. Amerika dreigt namelijk met represailles als Nederland de krimp van Schiphol doorzet en eist dat het dossier controversieel wordt verklaard. Dat blijkt uit een brief die in handen is van de krant. Daarin waarschuwt het Amerikaanse ministerie van Transport dat de samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse vliegmaatschappijen spaak kan lopen als de Amerikanen hun plekken kwijtraken op Schiphol. KLM zou dan mogelijk rechten verliezen in de VS wraak, zeg maar. KLM zegt in een reactie dat het daardoor heel veel vluchten zal mislopen. En we blijven nog eventjes op Schiphol, want de Volkskrant meldt namelijk dat het kabinet geen nachtvluchten en privéjets gaat verbieden. Het demissionaire kabinet heeft dat besloten, melden ingewijden aan de Volkskrant. Een domper voor omwonenden en milieugroeperingen, want die pleiten voor het verbod op nachtvluchten en privéjets. Verder heeft het kabinet zijn oorspronkelijke krimpplan wat afgezwakt. De luchthaven hoeft niet terug naar 440.000 vluchten per jaar. In plaats daarvan wordt het maximum 452.000 vluchten per november 2024. Misschien dat de Amerikanen daar nog een beetje gesust door kunnen worden. Ontploffende lachgascilinders zorgen voor levensgevaarlijke situaties in vuilniswagen en afvalfabrieken, meldt het AD. De afvalbranche trekt in de krant aan de bel. Inzamelaars en verwerkers zijn woedend op het kabinet. Al 8 maanden vragen ze om een oplossing, zeggen ze, maar er gebeurt niks. Dus hebben de gemeentelijke inzamelbedrijven zelf maar actie ondernomen. Gebruikers mogen hun lachgascilinders voortaan inleveren bij de Milieustraat. Volgens de branche kan dat niet anders om ongelukken te voorkomen. Tot het lachgasverbod dit jaar inging, namen leveranciers gebruikte cilinders weer in een statiegeldsysteem vergelijkbaar met dat voor campinggas. De uitkoop van boeren leidt tot 1,5 miljoen minder varkens, schrijft Trouw. Voor het eerst in 40 jaar is het aantal varkens in Nederland onder de 11 miljoen gedoken. Verwacht wordt dat de dalende trend voortzet. De afname is vooral toe te schrijven aan de uitkoopregeling die het vorige kabinet in het leven riep. Die moest met name de geuroverlast tegengaan in gebieden met veel varkens, zoals Oost-Brabant en Noord-Limburg. Aan deze regeling deden 277 varkenshouders mee, die samen een kleine 600.000 varkens hielden. 3 Nederlandse voetbalclubs kwamen Europees in actie. Ajax had vorige week in de play-offs voor de Europa League al met 4-1 gewonnen van Ludogorets uit Bulgarije. En stond eigenlijk al met 1 been in de groepsfase. Toch hadden de Amsterdammers het in eigen huis heel moeilijk met de Bulgaren, zag commentator Arman Afsaroglu. Het was een erbarmelijke wedstrijd van Ajax dat eigenlijk geen serieuze kans heeft gecreëerd. Over 90 minuten voetbal tot grote schrik en onvrede van het publiek in Amsterdam. Ludogorets maakte een treffer en was in de slotfase zelfs nog dichtbij een tweede. Wat het nog echt spannend had gemaakt. Maar dat tweede doelpunt kwam er uiteindelijk niet. Ajax verliest dus in Amsterdam met 1-0 van de Bulgaren. Gaat wel door naar de Europa League, maar zal toch met name geschrokken zijn van het vertoonde spel. Dat was iets wat pijn deed aan de ogen. Bij en ieder die aanwezig was bij deze wedstrijd en elke fan van Ajax zal dan ook geschrokken zijn van het spelniveau van de Amsterdammers. Zondag zijn de meeste nieuwe aankopen die nu nog niet speelgerechtigd waren er wel bij tegen Fortuna Sittard. De vraag is of zij Ajax wat beter kunnen laten voetballen dan ze nu hebben gedaan tegen Ludogorets. Ook Ajax-trainer Maurice Stijn was niet tevreden over het spel. Ik denk dat het een hele matige uitvoering van ons was. Het begin leek nog aardig, maar het viel ver en ver terug. En het is het feit dat we volgens mij nog niet één keer op het doel geschoten hebben, dat zegt denk ik heel wat over deze avond. En ja, wat daar de oorzaak van is, of het gemakzucht is of dat het intrinsieke motivatie is als je met 4-1 voor staat. Ik had de hoop dat we het publiek een hele mooie avond voor zouden schotelen, maar dat is helaas niet gebeurd. AZ plaatste zich voor de groepsfase van de Conference League, een niveautje lager dus. Gemakkelijk ging dat niet, zag verslaggever Ragnar Niemeyer. Ja, het was een heerlijke Europese voetbalavond al zo vroeg in het seizoen. Niet natuurlijk als je fan bent van AZ. Want als AZ met 2-0 voorstaat en 3-1 voorstaat, ja, dan zullen die fans gedacht hebben dat zit wel goed. En AZ voetbalde ook beter, combineerde makkelijker. Maar hij kreeg het lastig met de vechtlust, de wilskracht. Het maar door blijven gaan van de Noren. Na de 1-1 in Alkmaar wordt het nu 3-3. Schitterende vrije trap erbij. Goede kopballen, maar ja, die ballen mogen er niet in. Dat moet AZ zichzelf aanrekenen. Ja, verlenging, weinig momenten en dan de strafschoppenserie. Allemaal goede penalties. tot één keer Matthew Ryan redding kan brengen. Ja, het is kantje boord. Het is niet onverdiend, maar het zal echt beter moeten bij de halve finalist uit de Conference League van vorig jaar. Anders gaat AZ die prestatie van toen niet overtreffen. Maar het was genieten voor neutrale fans. Alleen voor neutrale fans. Oké, Ajax en AZ dus door. Twente is Europees uitgeschakeld. Het verloor vorige week met 5-1 van Fenerbahçe. Had dus een wonder nodig in Enschede. En dat zat er niet in, zegt de commentator Jeroen Guter. Het was op voorhand natuurlijk al een zo goed als onmogelijke opgave. Die 5-1 nederlaag van vorige week in Istanbul goed maken in eigen huis. Maar als je dan uitzicht op een geweldig resultaat wil maken, dan moet eigenlijk de eerste kans erin. En die kwam al heel vroeg, na 1 minuut en 15 seconden, voor Rikkie van Wolfswinkel. Maar die schoof de bal naast. Daarna voldoende kans, hoor. Daar gaat het niet om. Vlap een keer op de paal. Stijn een keer op de paal. Twente diverse keren dichtbij een treffer. Maar uiteindelijk halverwege de tweede helft een uitval van de bezoekers. Met een overtreding van Prupper op invaller King. En daarna de benutte penalty door Edin Dzeko. En een 1-0 nederlaag thuis tegen Fenerbahçe. Opnieuw een nederlaag. Daarmee kreeg Twente veel te weinig. Het had zich graag willen revancheren op welke manier dan ook. Maar dat lukte dus niet. Twente is eruit uit de Conference League. Zei Jeroen Guter. Het is 6:59. Al ruim 10 dagen zijn er opmerkelijke demonstraties in Syrië. Met gevaar voor eigen leven gaan mensen de straat op vanwege de slechte economische situatie. En ook eisen ze het vertrek van het regime van Bashar al-Assad. Vandaag is er weer opgeroepen om te komen protesteren. Correspondent Daisy Moore sprak met een gevluchte journaliste die uit het protestgebied komt. Er zijn inmiddels al dik 10 dagen protesten gaande in Syrië en vooral in het zuiden van Syrië, in Sfeida. Dat is een gebied wat ik niet kan bezoeken, waar ik niet zomaar naartoe kan. Maar ik ben uitgenodigd door Lubana Razal. So nice to meet you. Thank you so much. Ze moest hier met gevaar voor eigen leven naartoe vluchten, omdat het niet langer veilig was. Mensen die zich uitspreken in Syrië lopen natuurlijk al jaren gevaar. So we were threatened and that's why we left. 26 jaar lang ken ik geen vrijheid om te doen wat ik wil doen. It makes people feel like they are not alive. Like they are not free to choose, not free to do anything. Ze zitten de hele dag te bellen en te appen met mensen in Syrië, zolang er verbinding is, want die is er zeker niet altijd. I'm really excited. I'm always. En kan er 's nachts eigenlijk niet van slapen. Wat ze ziet en wat ze hoort, wat er gebeurt in haar stad Sfeida en de dorpen daaromheen. I think the patience of the people inside Syria, especially Sweden. En het voelt raar om zo ver weg te zijn. Yeah, sure, I wish to be there. To be among these people and shout loudly again, once again, that we don't want this regime. We want our freedom. Zelf kreeg ze nooit de kans om op zo'n manier te demonstreren. We deden het wel, maar in kleine groepjes heel snel even de straat op en dan weer weg. Het was gewoon te gevaarlijk. Maar wat ik nu zie is voor ons echt ongelooflijk. Het is een droom. I think the people now came to the level that there is nothing more to lose. Het is zo spannend allemaal. It is. Yeah. En natuurlijk, iedereen is bang voor wat er komen gaat. Iedereen vraagt zich af hoe lang het zal duren voordat er door het regime zal worden ingegrepen. Want voor nu kijkt het regime van Bashar al-Assad de andere kant op. Maar deze beelden gaan de wereld over en zullen hem vast ook niet zijn ontgaan. We are waiting for the Assad regime action about this and we don't know if he will use violence. Ze laat video's zien uit Sfeida. The religious groups authorities accompanied by Bedouin clans. Ze komt uit een gebied waar een religieuze minderheid, de Druzen, min of meer de touwtjes in handen hebben. De Druzen maken maar zo'n beetje 1% van de Syrische bevolking uit en hebben altijd een goede band gehad met het regime van Bashar al-Assad. Maar ook dat zie je nu veranderen, vertelt Lubana. Ze laat een filmpje zien waar in een Druze sheikh mee protesteert met de menigte in Sfeida. En dat is volgens haar een omslag. Kijk maar, zegt ze. Dat hebben we niet eerder gezien. So they are the religious leaders. Yeah, religious and social leaders. And before, the Druze religious leaders would not participate. No, no. Nee, die deden eerder niet mee. In mijn stad is dit de eerste keer en de eisen van de demonstranten zijn duidelijk. What are they singing? They are singing, listen Bashar, we want the Mina, we want the airport, we want the port, we want the land back. We want justice for the victims, for the chemical attack, for everything that this criminal... Wij zijn vastberaden om ons doel te bereiken. Het heeft zoveel moeite gekost, zoveel pijn, zoveel tijd. Maar Syrië is voor ons en de toekomst van Syrië... zal zeker anders worden dan de situatie zoals hij nu is. If Assad stays for another 10 years, the people will raise against him again and again and again, and I don't think they will stop. Een verslag van correspondent Daisy Moore. Het is 1 september en dan kun je denken: de zomer loopt op zijn einde. Je kunt ook denken: september. Earth, Wind and Fire, September. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15%. In de raden van commissarissen gaat het ietsje beter. Daar groeide het aantal vrouwen van 38% naar 39%. VN-topman Guterres probeert de graandeal tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Hij heeft een reeks voorstellen gestuurd aan de Russische minister Lavrov. Een nieuwe graandeal moet het voor Oekraïne weer mogelijk maken om veilig graan te exporteren over de Zwarte Zee. De BBB maakt vandaag bekend wie de premierskandidaat van de partij wordt. Partijleider Caroline van der Plas wil in de Kamer blijven en ze zei eind juli dat ze in gesprek was met een kandidaat met internationale ervaring. En de Nederlandse estafettevrouwen hebben bij de Diamond League-wedstrijden in Zürich goud gehaald. Tasa Jia, Jamil Samuel, Lisanne de Witte en Evelien Saalberg waren de snelste op de 4x100 meter. De Diamond League is een van de belangrijkste competities in de atletiek. Het weer nog veel bewolking met in de zuidelijke helft van het land buien. Vooral in het noorden ook wat zon en het wordt 18 tot 21 graden. Ster. Buitenspel? Of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort beslist beter. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Het aantal meldingen over huwelijksdwang stijgt sneller dan verwacht. Dat ziet het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Vooral na de zomervakantie valt het op dat sommige jongeren niet meer in de schoolbanken te vinden zijn, omdat ze onder dwang moesten trouwen of omdat ze zijn achtergelaten in het buitenland. Sumay Ersoy van de NOS Story is in dit verhaal gedoken. Sumay, wat weet jij over het aantal meldingen? Nou, bij dat landelijke knooppunt zijn tot nu toe 43 meldingen binnengekomen over dit jaar. In 2022 ging het om 50 meldingen over het hele jaar. Dus dat knooppunt zegt dat wij nu al op zoveel meldingen zitten, valt op. En de verwachting is dat dat aantal alleen maar zal toenemen in de aankomende weken vanwege de herstart van de scholen. Daarnaast houdt het CBS ook cijfers bij. Daarbij gaat het om honderden gevallen per jaar en ook dat neemt toe. Wanneer spreek je nou precies van huwelijksdwang? Bij huwelijksdwang gaat het er eigenlijk letterlijk om dat je onder dwang met iemand moet trouwen van je ouders of familieleden. Omdat je iets hebt gedaan wat volgens hen niet oké is. Dat kan zijn een relatie met iemand van een andere afkomst. Homoseksualiteit kan een rol spelen. Het kan ook anders liggen, bijvoorbeeld financiële problemen in het gezin. Bij achterlating gaat het erom dat je terug wordt gestuurd naar het land van herkomst. Of in ieder geval naar een plek in het buitenland. Of dat je daar wordt achtergelaten. En dan worden vaak ook je papieren ingenomen, zodat het je eigenlijk echt onmogelijk wordt gemaakt om daar nog weg te kunnen komen. Het aantal meldingen daarvan stijgt dus. Weten we ook hoe dat komt? Ja, het knooppunt zegt daarover. Ja, wij denken niet per se per definitie dat huwelijksdwang en achterlating ook in de stijgende lijn steeds meer aan het gebeuren is. Wat zij wel zeggen is, er is steeds meer aandacht voor dit thema en dus weten mensen ons steeds beter te vinden en doen ze dus zo'n melding. Tegelijkertijd zeggen ze ook, niet iedereen kan of durft aan de bel te trekken, en dus denken ze ook dat het daadwerkelijke aantal veel hoger ligt dan wat we zien. Maar dat wil dus niet zeggen dat, zij zeggen in ieder geval niet dat zij denken dat dit steeds meer aan het gebeuren is of voorkomt. Jullie hebben jongeren gesproken die dit is overkomen. Ja. Wat voor verhalen krijgen jullie? Ja, je moet je voorstellen dat je ouders of familieleden in ieder geval voor je besluiten dat je met een ander moet trouwen. Of wordt achtergelaten in het buitenland en dat je paspoort dan wordt ingenomen. Dat laatste overkwam een vrouw die ik sprak. Zij kreeg een relatie met iemand van een andere afkomst waar haar ouders niet achter stonden. Haar vader heeft dan op een gegeven moment tegen haar gezegd, we gaan naar het buitenland toe, want jouw moeder is ziek en verblijft daar. We moeten haar opzoeken. Eenmaal daar bleek de situatie toch anders. En was het dus de bedoeling dat ze haar leven daar moest voortzetten, vertelde ze me. En ja, dat doet wel veel. Toen ik achterkwam dat dat eigenlijk leugens waren, voelde het alsof Ik heb rugstuk was. Maar ik was niet meer vertrouwen. En ik was echt heel teleurgesteld dat iets anders verteld werd dan dat het echt was, zeg maar. De stem is vervormd om niet herkenbaar te zijn, uiteraard. Zeker, ja. Want dat is belangrijk? Ja, vanwege veiligheidsredenen hebben we er inderdaad zeker voor gekozen om haar te anonimiseren. Ja. Ja. Kon zij worden geholpen? Ja, zij heeft zelf op een gegeven moment is zij stiekem hulp gaan zoeken. Want zij zat in een huis waar haar moeder nog wel verbleef. Haar vader was daar weg op een gegeven moment. Maar ze moest natuurlijk telkens op haar hoede zijn, want ze werd constant gecontroleerd. Op een gegeven moment is het daar wel gelukt om in contact te raken met het landelijke knooppunt. Die hebben er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat zij in het geheim terug is kunnen vliegen naar Nederland. En toen haar ouders daar op een gegeven moment achter kwamen, hebben die zich daar uiteindelijk bij neergelegd. Het is nu zelfs zo dat zij ook weer contact met ze heeft af en toe. En ik vroeg haar ook nog, kan je je ouders dan zoiets vergeven? En toen gaf ze dit als antwoord. Ja, en het is belangrijk om medemens te vergeven voor wat zij doen, de fouten die ze maken. Maar ik kan het nooit vergeten wat er gebeurd is. Want zij heeft haar leven dus weer opgepakt hier in Nederland. Ja, dat is haar dus inderdaad gelukt. Nadat zij hier terug is gekomen, is zij naar een veilige plek toegebracht. Is het haar gelukt om op een andere plek haar leven te herpakken. En dat meldpunt, dat vindt het belangrijk dat mensen contact met hun kunnen opnemen? Ja, zeker. Ja. Dus zij zeggen ook, maak je je zorgen om iemand of zit je zelf in zo'n situatie, neem alsjeblieft contact op. Dat kan bijvoorbeeld ook op het veilig thuis. Maar zij kunnen dan zeker kijken wat ze voor je kunnen betekenen. Dus als mensen zoeken op veilig thuis, dan kunnen ze dat vinden? Ja, ook. Ja, of veilig thuis of dus dat landelijke knooppunt huwelijkstwang en achterlating. Als je daarop zoekt, vind je het ook. Dankjewel, Sumee Essoy. Meer over het onderwerp straks op nos.nl en natuurlijk op het Instagram-kanaal van NOS Stories. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ook in Oekraïne zit de zomervakantie er weer op. Vanaf volgende week gaan de scholen daar weer open. Maar volgens hulporganisatie Save the Children kan 40% van de Oekraïnse kinderen niet fysiek lessen volgen en moeten ze op afstand leren. En dat wordt na bijna anderhalf jaar oorlog en daarvoor al de coronapandemie steeds zwaarder. Jantis Sorupto van Save the Children is op dit moment in Oekraïne. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er zoveel gebouwen kapot of is het gewoon te gevaarlijk om naar school te gaan? Er zijn heel veel gebouwen kapot, heel veel scholen kapot. Meer dan 3000, denken wij. En het probleem is ook dat zelfs als scholen worden herbouwd, ze hebben allemaal shelters, schuilkelders nodig. En heel veel scholen hebben dat nog niet. Dus dan is het inderdaad niet veilig om terug naar school te gaan. Ja, ik zei net al, de impact wordt dus steeds groter, omdat ze al zo lang niet echt fysiek naar school kunnen. Wat is de impact? Ja, de impact. Het is bijna onmogelijk om het in een paar woorden uit te drukken. Je moet je even voorstellen. Ze hebben inderdaad 2 jaar pandemie gehad en lockdowns. En nu al bijna 2 jaar oorlog. Geen school. Elke dag luchtalarms die afgaan. Veel kinderen hebben natuurlijk ook dagen, zo niet weken of maanden, in schuilkelders gezeten in het begin van de oorlog. En daar heb ik een paar. Ik heb daar een paar kinderen van ontmoet met hun onderwijzers en hoofd van scholen en ouders. En we zaten in zo'n schuilkelder. En als je je voorstelt dat je daar 2 maanden lang in zit met een paar honderd mensen, zonder iets van duidelijkheid over wat er gaat gebeuren, dan ja, dat is toch. Dat kan je bijna niet voorstellen. Een van de onderwijzers vertelde me dat de eerste les na 2 maanden in zo'n schuilkelder in Chernihiv. Was er een sportles, een gymles. Er werd gebasketbald, gevoetbald. En ze zei, het was de stilste gymles die ik ooit heb meegemaakt. Ik hoorde alleen maar het geluid van de bal die rondging. Maar geen schreeuwen, lachen. Wat je normaal natuurlijk bij een gymles of bij een sportles hebt. Dus de kinderen die kampen behalve. Ze kampen ook met een trauma. Dat is eigenlijk wat u bedoelt. Enorm. Ja. Het trauma hier is gigantisch. Dat gaat natuurlijk jaren duren. We zien hier veel kinderen in onze kindvriendelijke plaatsen. We hebben digitale onderwijscentra opgezet. Waar we kinderen proberen helpen het het verschil, het gemis aan school te overkomen. En daar wordt ook gespeeld. Er is Lego, er is robotics, et cetera. En dan wordt er gelachen en dan wordt er gespeeld. En dan gaat het luchtalarm af. En dan zie je kinderen ook wel direct reageren. Ja, want dat zijn ze natuurlijk inmiddels gewend. Dat zijn ze enorm gewend, ja. Veel te veel. Dat zouden kinderen natuurlijk nooit gewend moeten zijn, maar dat zijn ze wel. Op welke manier kunt u helpen als Save the Children? We doen hier heel veel. We zaten hier al sinds 2015. En we hebben hier in het begin van de oorlog natuurlijk heel veel directe hulp verleend in de vorm van voedsel, in de vorm van cash, gewoon geld geven direct. Iedereen heeft hier natuurlijk wel een bankaccount of een bankrekening. Watersystemen herstellen. Watersystemen worden echt getarget. Dus als dat kapot gaat, dan heb je natuurlijk echt een probleem. Dus we hebben heel veel rehabilitatie gedaan van watersystemen. We doen veel onderwijs, digitale onderwijscentra. Ook het herbouwen van scholen inderdaad. Daar heb ik er een paar van gezien deze week. En we zijn nu aan het schiften. Want we zitten natuurlijk in een andere fase van de oorlog. Maar dat soort directe hulpverlening is nog wel nodig op sommige plaatsen. Maar niet overal. We zijn nu echt bezig met de overheid van de Oekraïne. Samen te kijken naar hoe we het beste een kinderbeschermingssysteem kunnen opzetten. Dat het beste voor heeft met kinderen. Ja, u bent aan het rondreizen door het gebied. Waar u natuurlijk niet kunt komen is het gebied wat door Rusland is bezet. Heeft u wel zicht op de situatie van kinderen daar? Ja, en wij werken daar ook nog steeds. We zijn volgens mij nog een van de weinige internationale organisaties die daar zijn gebleven. Daar zaten we al sinds 2015. Dat was eigenlijk het centrum van ons werk. En natuurlijk zijn we daar, af en toe moeten we daar weg terugtrekken. Dan gaan we weer terug. We zitten nog steeds in dat gebied. We hebben daar 6 mensen aan collega's zitten. En we werken daar met veel lokale partners die daar ook al jaren bezig waren. Dus het is lastig. Het is lastig om er te komen. Het is lastig om er dingen naartoe te krijgen. Het is lastig om geld over te maken. Maar dat werkt nog steeds. En we zijn zeer vastbesloten daar te blijven. Want dat zijn natuurlijk sommige van die gebieden zijn waar de kinderen het meeste hulp nodig hebben. En we zitten hier nu ik ben nu in Mykolaiv, wat dichtbij Gerson is. Mm-hmm. Waar we ook heel veel doen. Digitale learning, alle dingen die ik net heb gezegd, zie ik hier ook terugkomen. Psychosociale hulp, ook voor kinderen, heel belangrijk om dat te beginnen. En dat zit, ik denk, 70 kilometer vanaf de frontlinie. Dank u wel, Janti Suripto van Save the Children. Het is 12 minuten over 6:30. Gedetineerden kunnen nu ook een identiteitsbewijs aanvragen vanuit de gevangenis. Dat kon tot nu toe alleen maar als de gedetineerde toevallig stond ingeschreven in de gemeente waar die gevangenis staat. Karin is projectleider wetswijziging identiteitsbewijzen bij de dienst justitiële inrichtingen. We gebruiken alleen uw voornaam vanwege de veiligheid. Goedemorgen, Karin. Goedemorgen. Waar komt een gedetineerde in terecht als hij of zij uit de gevangenis komt zonder zo'n identiteitsbewijs? Nou, dan wordt het wat lastiger om terug te keren in de maatschappij. We weten allemaal dat wij als burgers ook een identiteitskaart nodig hebben om allerlei dingen te regelen voor ons leven. En dat geldt voor een gedetineerde ook als hij de gevangenis uitkomt. Dus hij heeft hem gewoon echt nodig. En hoeveel gedetineerden hebben geen identiteitsbewijs wanneer ze de gevangenis uitkomen? Nou, we hebben geen aantallen, maar we weten wel dat dat rond de 15% is de afgelopen jaren. Zeker 15%. En we willen dat percentage natuurlijk graag verlagen. Dus vandaar deze wetswijziging waar we hard aan gewerkt hebben afgelopen jaar. Dan kun je dus wanneer je in een gevangenis zit ook in je eigen gemeente volgens een verzoek doen voor zo'n identiteitsbewijs. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, waar het om gaat is dat er zijn 24 PI-gemeenten, zoals we ze noemen. Dus 24 gemeenten waarin een penitentiaire inrichting staat. En hiervoor was het ook al mogelijk om een ID-kaart aan te vragen, maar was het meer rompslomp administratief om in te schrijven van de gemeente waar iemand vandaan kwam naar de gemeente waar de PI staat. Met deze wetswijziging die vandaag ingaat, is dat niet meer nodig. De burgemeester van de gemeente waar de PI staat wordt gemandateerd om aan de gedetineerde een ID-kaart te kunnen uitgeven. Dus dat scheelt een hele hoop heen en weer gecommuniceerd ook met de gemeente van herkomst waar iemand vandaan komt. Dus we hopen daarmee meer gedetineerden sneller een ID-kaart te kunnen geven. Ja. Waardoor ze beter hun zaken kunnen regelen. En dat ze op dat moment dat ze eruit komen geen ID-kaart hebben, is dat bijvoorbeeld omdat het verlopen is of zijn er meer redenen? Nou, er zijn verschillende redenen. Sommigen hebben geen ID-kaart. Hij kan verlopen zijn. Wat ook nog kan zijn, is als iemand een langere gevangenisstraf heeft, dat de ID-kaart verloopt tijdens de detentie. Dus dan hebben ze ook de gelegenheid om een nieuwe aan te vragen. Soms als ze in detentie komen, heeft de politie hem nog een tijdje in bezit vanwege onderzoek. Er zijn verschillende redenen. Vandaag gaat die wetswijziging dus in. Hoe moeilijk was het om het voor elkaar te krijgen? Nou ja, voor DEI was de wetswijziging niet heel moeilijk. Want het is een grote samenwerking geweest met het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daarnaast de RVIG, dat is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Dus we hebben echt met verschillende ministeries samen een projectgroep gedraaid. En die hebben echt alles gedaan aan de wetswijziging. En wij hebben met name alles voor DEI geregeld. We hebben lang voorbereidingen getroffen. Hier wordt ook al een aantal jaren over gesproken. En afgelopen jaar hebben we ook echt voorlichtingen gegeven. PI's ingelicht, gemeentes ingelicht. Documenten gemaakt, procesplaten gemaakt. Dus dat is wel een flinke investering geweest afgelopen jaar. Maar vandaag is het al zover? Vandaag is het zover, ja. En vandaag wordt ook echt in de gemeente Alphen met de PI in Alphen de eerste uitgeprobeerd. Dus echt vandaag op de dag van de wetswijziging wordt de eerste echt in gang gezet. Even een feestelijk momentje. Ja. Hartelijk dank, Karin van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Criminelen die zoeken steeds meer hun eigen kanalen voor de financiering van drugstransporten. Dat schrijft de Telegraaf. Grote drugscriminelen gebruiken amper nog normale banken, maar schakelen op eigen ondergrondse banken om drugstransporten te financieren. Dat blijkt volgens het landelijk pakket uit analyses van honderdduizenden berichten die drugscriminelen elkaar sturen met behulp van versleutelde telefoons. De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie zegt in de Telegraaf dat de banken steeds strenger worden namelijk en misdaadorganisaties hun geld daarom op een andere manier roleren. Dat doen ze onder meer met criminele tussenpersonen en geldkoeriers. De intocht van de Sint blijkt steeds moeilijker te betalen. Dat schrijft RTV Utrecht. Het is voor veel comité's steeds lastiger om dit evenement te organiseren. Zo weet Amersfoort niet of de Sint wel kan komen en zoekt Leerdam nog sponsoren om genoeg geld op te kunnen brengen. Volgens de organisatoren komt er veel bij zo'n intocht kijken. Zo moeten er beveiligers langs de route staan en er zijn mensen nodig die de hekken plaatsen, kosten zo'n 30.000 euro. Maar Amersfoort komt nog 10.000 euro tekort. De gemeente betaalt al wel een deel mee, maar door de gestegen prijs is dat niet genoeg. Al dus de organisatie daar. En buurthuizen die dreigen in rap tempo te verdwijnen. Het heeft onder meer te maken met het woningtekort. Daardoor is er te weinig plek voor ontmoetingsplaatsen. Ze belanden bij de gemeente als laatste op de prioriteitenlijst, zegt de koepelorganisatie van buurthuizen tegen Hart van Nederland. Het is geen verantwoordelijkheid voor gemeenten om dit te doen. Het is geen wettelijke taak. Dus dat betekent ook dat als er keuzes gemaakt moeten worden, dat andere taken voorrang krijgen. De gemeente moet dus keuzes maken en kiezen dus liever andere dingen dan een buurthuis? Nieuwe woningen, scholen, andere huisvesting van zorgpartijen bijvoorbeeld. Maar ook commerciële partijen. Hè. Dus het opleuken van het centrum, een horecafunctie. Er kunnen allerlei verschillende functies zijn die daar voorrang op krijgen. Maar volgens de organisatie, de koepelorganisatie dus, hebben buurthuizen een maatschappelijke waarde van ruim een miljoen euro. En dat getal stijgt alleen nog maar meer. En het had niet veel gescheeld of we liepen hier met z'n allen helemaal niet rond op de aarde. Zo'n 930.000 jaar geleden, moet ik zeggen, is er namelijk een moment geweest waarop onze voorouders bijna waren uitgestorven. Er liepen toen tijdelijk nog maar 1300 mensen op aarde. Een wereldbevolking niet groter dan het huidige inwonertal van Texel. Dat is althans het beeld dat Chinese wetenschappers schetsten in het vakblad Science, waar de Volkskrant vanochtend over schrijft. Die wetenschappers ontdekten het DNA van ruim 3000 moderne mensen, onderzochten het DNA, moet ik zeggen, en ontdekten diep daarin verstopt in dat DNA de sporen van een flessenhals, zoals ze het noemen, bepaalde delen die zo sterk op elkaar lijken dat het alleen maar kan betekenen dat mensen ooit extreem nauw aan elkaar verwant waren. Dus dat er maar heel weinig mensen waren. Nou, het is een theorie en er is ook nog wel wat commentaar op dit onderzoek. En een Britse expert noemt het bijvoorbeeld provocatief. Coldplay, Clocks. Het was al even bekend, maar na 23 jaar is vandaag de allerlaatste aflevering van Nederland in Beweging te zien met de enige echte Olga Commandeur. Goedemorgen. Elke dag een nieuwe kans om met ons mee te doen. En grijp die kans vandaag, hè. Stap met ons mee. Olga Commandeur, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Jammer dat vandaag echt de laatste keer is? Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... Ja, ik heb het heel bewust afgesloten. Dus ja, maar ja, er gaat wel een tijdperk voorbij. Hè. 23 jaar heb ik het gedaan, dus ja. Ja, en het is niet zo dat je vandaag voor het laatst in de studio staat... want het is allemaal opgenomen, hè? Ja, dat klopt. We hebben de opnames die worden in 6 dagen gedaan. En dan nemen we voor een heel jaar nemen we uitzendingen op... En dat doen we dan met 7 afleveringen per dag worden dan opgenomen. Dus dan heb je zeg maar 6 keer 7, 42 verse afleveringen. En op de doordeweekse dagen betekent dat we dan 2 maanden uitzendingen hebben. En ja, daarna worden de oefeningen onderling met elkaar gemixt... tot een jaar uitzendingen. Ja. Dus de afleveringen die zijn wel allemaal nieuw. Maar ja, de opnames die worden in korte tijdsbestek opgenomen, inderdaad. Ja. Hoe is dat, zo'n opnameperiode? Ja, dat is heel intensief. Je moet je natuurlijk heel goed voorbereiden. De oefeningen maken we zelf... En je moet die dagen super fit zijn. Want als je 7 opnames op een dag maakt... ben je daar gewoon van 's morgens 8:30 tot 5:30 ben je daarmee bezig. En vooral ook in je kopje moet je ook helemaal helder zijn. Maar je lijf moet het natuurlijk ook aankunnen. Want het zijn hele zware opnamedagen. Dat denken de mensen wel van... Oh, er zijn maar 6 opnamedagen en als je kijkt naar de uitzendingen... het is allemaal niet zo zwaar, maar ga maar eens meedoen. Het is best pittig. En je moet fysiek helemaal in orde zijn. Dus ik hou er het hele jaar door, hou ik daar rekening mee... dat ik die 6 opnamedagen heb. En er gebeurt wel eens wat. En ook als je een dagje ouder wordt, zoals ik... In oktober word ik 65... Dus ja, dan krijg je toch ook wel wat fysieke ongemakjes. Ook als je fit bent, kun je fysieke ongemakken krijgen. Ik heb bijvoorbeeld een aantal jaren geleden een nieuwe knie gekregen. En dan moet je daar een beetje omheen camoufleren. Dus als het niet zo gaat zoals je wil, dan stop je er maar een pijnstilling in. Diclofenac of ibuprofen. En ja, dan... ga je toch gewoon proberen om de opnames zo goed mogelijk te maken. Kwaliteit van bewegen lieten we dan altijd zien. En als dat er iets niet kon... werd moeilijker. Ja. Het werd steeds zwaarder, ja. En als ik iets niet kon, dan zei ik van... nou, ik doe het stappend en wilt u het zwaarder doen, kijk naar Duco. En dan deed Duco de zwaardere oefeningen. Ja, zo deden we dat. Nou, het zag er inderdaad altijd heel soepeltjes uit. Ging er ook wel eens wat mis buiten het zicht van de camera? Oh ja, dat is ook wel eens gebeurd, hoor. We staan op van die prakken, hè? Dus een beetje verhogingen. En de ene is iets hoger dan de andere. Dus we zeggen altijd tegen de mensen... kijk goed waar je staat, blijf zoveel mogelijk in het midden... en een stapje naar links en rechts of voor achter. Dat kan wel, maar hou het goed in de gaten. Nou, en het is wel eens gebeurd, want er staan allemaal camera's op ons gericht. En we hebben ook tegen de mensen gezegd van... als er iets gebeurt, blijf gewoon doorgaan... want misschien is de camera niet op jou gericht... En dan kunnen we toch gewoon de oefening doorzetten. Want ja, als we voor elk wisselwasje moeten stoppen... Dan wordt het 8 dagen. Helemaal lang duren. Ja. Ja, dan gaat het helemaal lang duren. Maar er is wel eens een keer iemand van die prak afgevallen. Zo noem je dat, hè, de prak waar je dan op staat. En die is er weer opgeklommen. En gelukkig had ze zich niet geblesseerd... Maar die stond daarna gewoon weer lekker mee te doen. En het was buiten beeld, dus we konden gewoon doorgaan. Kijk. Ja, dus het is een soort blooper, zeg maar. Nou, neemt schaatskampioen Barbara de Loor het vanaf maandag over, het stokje. Gaat er nog iets veranderen? Ja, Barbara die neemt het van me over. En er gaat een heel klein beetje van het concept gaat veranderen, heb ik gehoord. Want ze hebben er mij verder niet bij betrokken. Duco gaat iets meer leidende rol krijgen. Dus die gaat alle warming-ups doen. Hij gaat ook het programma afsluiten met een leuke tip. Dus de rol van Duco wordt iets groter. En Barbara als bekende ex-schaatster... die gaat per aflevering 2 oefeningen doen. En ja, Duco gaat er steeds drie doen. Dus dat zijn eigenlijk de grote veranderingen van het programma. Nou, straks met een kopje koffie. Oh nee, natuurlijk in trainingsoutfit voor de laatste aflevering van Nederland in Beweging met Olga Commandeur. Hartelijk dank, Olga Commandeur. Om 9:15 op NPO 2 en om 9:45 op NPO 1. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Soldaat van Oranje, de musical, vertelt de geschiedenis door. Ook dit seizoen met nieuwe acteurs in de cast. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het aandeel vrouwelijke commissarissen en bestuurders is het afgelopen jaar niet gegroeid. En het aantal meldingen over huwelijksdwang stijgt sneller dan verwacht. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Bij het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating zijn voor dit jaar al 43 gevallen bekend van jongeren die gedwongen in het buitenland verblijven. In heel vorig jaar waren er 50 meldingen. De verwachting is dat het aantal meldingen na de start van de scholen nog zal toenemen. Het valt dan op dat sommige jongeren niet meer in de schoolbanken zitten omdat ze onder dwang moesten trouwen of omdat ze zijn achtergelaten in het buitenland. Vooral meisjes zijn slachtoffer van huwelijksdwang. In de VS hebben twee prominente kapitoolbestormers lange celstraffen gekregen. Ze zijn veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel. Het gaat om leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys. Ze zijn volgens de rechter schuldig aan opruiende samenzwering. Vandaag krijgen twee andere leden van Proud Boys ook hun straf te horen. De zwaarste veroordeling voor de kapitoolbestorming tot nu toe was in mei. Toen kreeg de oprichter van een andere extreemrechtse organisatie, de Oath Keepers, 18 jaar cel. In Ecuador zijn in meerdere gevangenissen opstanden uitgebroken en worden agenten en gevangenisbewaarders gegijzeld. Ook gingen er op meerdere plekken in het land autobommen af. Volgens een Ecuadoraanse krant braken de opstanden uit na grootschalige inspecties en verplaatsingen in de gevangenissen. Doel van deze invallen is om de bendes in de gevangenissen te ontwapenen. De criminele bende Los Lobos zou te maken hebben met de gijzelingen. Zij hebben mogelijk ook de moord op presidentskandidaat Villavicencio op hun geweten. De BBB maakt vandaag bekend wie de premierskandidaat van de partij wordt. Partijleider Caroline van der Plas wil fractieleider in de Kamer blijven en zei eind juli dat ze in gesprek was met een kandidaat met internationale ervaring. De VVD en de SP presenteren vandaag hun verkiezingsprogramma en de nieuwe CDA-leider Henry Bontebal houdt vandaag zijn eerste speech als lijsttrekker. Hij houdt vanavond in Amersfoort de jaarlijkse Hanny van Leeuwen lezing. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor in de tweede ronde in 4 sets van de Brit Dan Evans. De nummer 28 van de wereld. Van de Zandschulp is zelf de nummer 65. Hij was in New York de laatste Nederlander in het enkelspel. AZ en Ajax zijn een ronde door in het Europees voetbal. AZ bereikte gisteravond de groepsfase van de Conference League. Na een 3-3 stand tegen Brann in Noorwegen moesten strafschoppen de wedstrijd beslissen. In de Europa League verloor Ajax met 1-0 van het Bulgaarse Ludogorets. Maar vanwege een eerdere overwinning bereiken de Amsterdammers wel de groepsfase. Voor Twente liep de avond niet goed af. Fenerbahçe won in Enschede met 1-0. Twente had de eerste wedstrijd al met 5-1 in Turkije verloren en gaat dus niet naar de Conference League. Het weer, veel bewolking met in de zuidelijke helft van het land buien. Vooral in het noorden ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. In het weekeinde is het overwegend droog met meer zon en ook een paar graden warmer. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Vanavond in Meldpunt. Zorgen om de gevaren van de fatbike. Ze gaan vaak veel harder dan 25 km per uur. Berijders hoeven geen 16 te zijn en geen helm op. En verder, een hotel in Zandvoort cancelt een bevestigde boeking vanwege de Formule 1. Vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven loopt niet langer op. Dat staat in de Dutch Female Board Index. Dat het percentage vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen bijhoudt. Mijntje Lukeraad is hoogleraar Corporate Governance bij de Tilburg University. En initiatiefnemer van de Dutch Female Board Index. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het qua cijfers met die man-vrouw verhouding? Nou, in principe gaat het met de commissarissen best wel goed, want daar zitten we nu op 39%. Dus daar hoeven we ons niet zo heel veel zorgen meer over te maken, denk ik. Maar inderdaad, bij de vrouwelijke bestuurders staat het percentage nu al 2 jaar stil op, blijft het steken op 15%. En dat is nog ver weg van een, wat we noemen, een evenwichtige verdeling. En wat zegt het dat het daar niet lukt waar het bij de commissarissen wel lukt? Nou, het lijkt erop alsof het de aandacht voor vrouwelijke bestuurders verslapt. Hè? Dat de noodzaak daarvoor. Alsof het geen prioriteit meer heeft. En dat heel veel aandacht is gegaan naar inderdaad die vrouwelijke commissarissen. Terecht ook. Maar ja, dat het dus nog wel even een tandje erbij moet wat betreft de vrouwelijke bestuurders. Ja, want die bestuurders, dat zijn de mensen die in de dagelijkse praktijk natuurlijk zo'n bedrijf besturen, letterlijk. Ja, je zou kunnen zeggen dat daar de macht zit, hè, of de uitvoering. Alhoewel aan de andere kant de commissarissen de bestuurders benoemen dus, en ook ontslaan. Dus daar, en daar werd ook wel van verwacht dat als er meer vrouwelijke commissarissen zouden zijn, dat er dan ook vanzelf al meer vrouwelijke bestuurders zouden komen. Nou, dat effect laat zich nog niet helemaal zien. Misschien heeft dat wat tijd nodig. Misschien zeggen we wel dat 15% het maximaal haalbare is. Of misschien is er gewoon onvoldoende aandacht voor. Maar ja, dat is de reden dat we denk ik moeten blijven benoemen. Bij die raden van commissarissen kwam dus een quotum. Hè, dus die moeten aan een quotum voldoen. Dat is iets wat blijkt te werken. Zou dat dan voor de raden van bestuur ook moeten gelden wat u betreft? Nou, de conclusie dat het werkt is misschien iets te snel getrokken. Want zeg maar voordat het quotum van kracht werd, zaten we al op 33% vrouwelijke commissarissen. Dus dat was eigenlijk al organisch gegroeid. Ik denk eigenlijk ook door een beetje naming en shaming. Hè, dus door het steeds te benoemen, het kan toch niet waar zijn dat raden van commissarissen zijn zonder vrouwen. Dat effect zie je nog niet terug bij de bestuurders. Dus nee, dat zou misschien wel weer. Bedrijven zouden zich een beetje voor moeten gaan schamen dat ze raden van bestuur hebben zonder vrouwen. Wat betreft een quotum, ik ben daar zelf nooit zo'n heel groot voorstander van geweest. Omdat ik eigenlijk vind dat de overheid zich niet zou moeten bemoeien met benoemingen in het private domein, zoals we dat noemen. Ja. U zegt naming en shaming. Dan ligt het dus aan het bedrijf dat ze geen vrouwen aannemen als bestuurder. Kan het ook liggen aan vrouwen die zich minder beschikbaar stellen? Tuurlijk. Ik denk dat ook het... Het is een veelkoppig monster, zoals we het noemen. Er zijn meerdere redenen waarom het niet lukt. En zeker is ook bijvoorbeeld het parttime werken in Nederland is mede oorzaak daarvan. Dat natuurlijk ook die pijplijn minder goed gevuld is. Maar het is niet de enige oorzaak. Er zitten ook onbewuste selectiepatronen in, toch denken wat is de ideale bestuurder, hoe ziet die eruit en dan hoe gedraagt die zich, en dan komen mensen toch ook vaak uit bij een mannelijk profiel. Dat soort processen moet eigenlijk allemaal veranderd worden. Dus inderdaad, vrouwen zouden zich meer moeten aanbieden, maar er moeten ook andere selectieprocedures komen. Want in bedrijven waar het wel goed gaat, wat ziet u daar gebeuren? Nou, dan zie je eigenlijk dat het dan ook met gemak goed gaat. Dus zeg maar de smoesjes van we kunnen ze niet vinden, dat is echt een smoesje. Want er zijn ook 20 bedrijven Van de 88 beursgenoteerde ondernemingen, waar ruim een derde van zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen een vrouw is. En die gaan ook nooit meer terug naar de oude situatie. Dus eenmaal dat percentage behaald, eenmaal die diversiteit in je bestuur, blijf je daaraan vasthouden. Dus het werkt wel. Het werkt eigenlijk positief uit voor de rest van het bedrijf. Je wordt ook interessanter voor sollicitanten. De jongere generatie wil niet meer werken bij een bedrijf wat niet divers is. Dus als je dat niet bent en je laat dat zien dat je toch eigenlijk heel homogeen bent samengesteld, dan krijg je ook niet meer de allerbeste sollicitanten. Dus uiteindelijk is het voor de bedrijven ook een noodzaak om te laten zien dat ze divers, innovatief, jong, inclusief, dat ze dat ook zijn. Dank u wel, Bijntje Lucraat, hoogleraar Corporate Governance bij de Tilburg University. In zorginstelling Laurens in Rotterdam worden vanaf vandaag ouderen die dat willen gewassen volgens islamitische tradities. Dat gebeurt in het kader van cultuursensitieve zorg. Verslaggever Onne Beukers, jij bent in Rotterdam. Wordt het personeel daar speciaal voor opgeleid? Nou nee, speciaal opgeleid eigenlijk niet. Want het zijn hier verschillende vrijwilligers, zitten ook aan tafel. Er wordt hier al een beetje ontbeten, hè? Er wordt thee gedronken. Muzdat, jij bent een van de vrijwilligers, hè? Ja, klopt, klopt. Speciale opleiding om mensen te wassen op islamitische wijze? Nee, niet opgeleid, maar het is meer hoe we onszelf wassen. Dat passen we toe op de mensen hier. Ja. Aan wat voor regels moet zo'n wassing dan voldoen? Nee, het is gewoon hoe je jezelf wast, doen we hun. En er komt nog eens, als we toch eenmaal bezig zijn, doen we ook nog de rituele wassing doen we er ook nog bij. Ja, het zit eigenlijk in je aard. Het is iets wat je zelf geleerd hebt en wat je dus altijd al zo doet. Klopt, klopt, klopt. Ja. En Farouk, ja, die is ondertussen lekker aan het smullen. Ja. Want u bent bewoner hier in het huis. Ja. U bent gisteravond al helemaal op islamitische wijze gewassen. Ja, zeker. Ja. Hoe was dat voor u? Ja, het is prachtig, heel leuk. Ja. Ja. Waarom is het belangrijk dat dat volgens de islamitische rituelen gebeurt? Ja, waarom is het belangrijk? Dat is omdat ten eerste geloof. En door die geloof krijg je ook meer die neiging om gewassen te worden. En door een islamitische mensen. En dat geeft een hele lekkere, fijne gevoel. Ja, wat voor een gevoel is dat? Kunt u dat beschrijven, wat u dan voelt? Ja. Dat je in trouwe handen zit. Ja. En je kan ook jezelf zijn. Je hoeft je niet te schamen. Je hoeft je eigen niet te zorgen te maken. En je bent gewoon jezelf. Ja. Ja. Nou, het raakt u volgens mij ook, hè? U geniet er echt van. Wat doet dat dan met u als vrijwilliger? Ja, dat geeft ook voldoening. Daar doen we het een beetje voor ook. Daar doen we het juist ook voor. En we proberen ook meneer of de heren hier te bedekken tijdens het wassen, zodat ze zich ook, net wat Farouk heeft gezegd, op hun gemak voelen. Ja. Ik hoor Farouk zeggen, ik ben in vertrouwde handen. Dat zijn dan uw vertrouwde handen. Ja, klopt. En dat is leuk om te horen dat het vertrouwd is voor hun ook. Ja. Gelukkig. Ja. U zei het al een beetje, het is eigenlijk zoals we altijd wassen. Het gaat ook samen met wat gebed of met wat versen. Horen niet per se versen bij. Je kan er wel versen bij oplezen, binnenmonds. Je kan het douchen kun je afsluiten met een rituele wassing. Ja. Zo gaat het eigenlijk. Ja, en dan ga ik nog even naar de tafel. Die zit hier hartstikke vol met nog veel meer vrijwilligers. Maar even kijken, dan moet ik het ook goed zeggen met Astrid, hè, met Astrid Bautsma. En u bent hier de manager. Wat ziet u nu veranderen aan bijvoorbeeld Farouk en andere mensen die hier nu ritueel gewassen worden, of in ieder geval op een islamitische gebruik? Wij zien andere mensen terug die ontspannender zijn, blij zijn en vragen wanneer het cadeau nog een keer komt. En niet alleen de bewoners zelf, maar ook familieleden die aan ons vragen, doen jullie dat vaker en wat kunnen wij dan voor jullie doen? Want ze waarderen het enorm dat we aansluiten bij de behoeften vanuit de cultuur. Ja. Want het idee is ook om eigenlijk naar het individu te kijken en te kijken wat heeft hij nodig. Ja, mensen met dementie of een andere ziekte waarbij geheugenproblemen zijn, is het belangrijk om de levensloop te kennen. En de levensloop heeft niet altijd in Nederland plaatsgevonden. Dus bij ons is het niet bekend wat iemand heeft meegemaakt. Daar hebben we familie voor nodig. En door familie en te horen wat belangrijk was voor iemand, proberen we daar nu bij aan te sluiten om mensen nog zo goed mogelijk te laten wonen. Dus het welzijn optimaal te maken. Ja. Nou, Farouk, die zit hier al wel aan tafel. Die is gisteravond al gewassen. Straks gaan we ook heel even kijken hoe dat dan gaat. Het is 14:07. NOS Radio 1 Journaal. In Op 1 was de CEO van ProRail, John Foppe, te gast. Hij kondigde aan om komend jaar ook overdag en door de week aan het spoor te gaan werken. Wat we zien, en dat is eigenlijk heel goed nieuws, hè. We gaan echt meer werk aan het spoor doen de komende jaren. Mm-hmm. Dat is ook omdat het kabinet echt wil investeren in het spoor en dat we hele mooie dingen gaan doen. Mm-hmm. Maar dat werk betekent ook overlast. En dat werk konden we heel vaak in weekenden doen. Konden we heel vaak ook in de vakantieperiodes doen, hè, want natuurlijk heel veel mensen niet met de trein reizen. Maar we zien eigenlijk dat de combinatie met een tekort aan monteurs, met name elektromonteurs, ja, zijn we genoodzaakt om dat af en toe ook buiten de vakantie te doen. De monteurs willen vaak geen weekenden of nachten meer werken. Er werd hen gevraagd of hij ze dan niet meer moet betalen. We hebben hetzelfde gezien met onze verkeersleiders, hè? Ik ben hier ook wel eens geweest met een tekort aan verkeersleiders. Dat hebben we ook opgelost, net als Schiphol. Maar we zien dat elektromonteurs, mbo'ers, die in de nacht moeten werken, die hetzelfde kunnen verdienen als ze gaan werken bij de energiebedrijven, in de techniek, waar nou, op die zonnepanelen wordt ook heel veel geld verdiend voor die mensen die dat werk doen, zeg maar. Ja, dat is heel moeilijk om tegenop te doen. Ik denk niet dat geld het enige probleem is. Hè. Je gaat voor je werk als bioloog naar Nieuw-Zeeland en daar plak je dan nog wat vakantie aan vast. En dan vind je op het strand mogelijk een nieuwe soort. Het overkwam bioloog Werner de Gier van Naturalis in Leiden. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde hij wat hij had gevonden. Een lancetvisje hebben we gevonden. Het is een prehistorische stap voordat vissen zijn ontwikkeld. Het is een wormvormig beest. Langwerpig, denk ik bijvoorbeeld een beetje palingachtig eigenlijk. Maar het heeft aan de voorkant dus een soort neusje. Daar in dat neusje zitten een soort kleine tentakeltjes. Die zie je ook niet meer. Hij heeft geen ogen, geen echte vinnen verder. Hij heeft niet de schoonheidsprijs gewonnen inderdaad, de lancetvisjes. Dat is wel een tegenvaller voor de gier. We konden hem niet meenemen. En zeker ook voor vissen en andere wat we vertebraten noemen. Dus dieren met een ruggengraat, waar dit dan net bij hoort eigenlijk. Daar heb je zoveel papierwerk voor nodig om dat überhaupt te verzamelen als particulier dan op dat moment. Want ik was daar op vakantie op dat ogenblik. Dus we konden hem niet meenemen. Was hij nou echt nieuw geweest? Weten we dus niet. Maar als we hem hadden verzameld, dan hadden we het wel geweten. Want hadden we er DNA vanaf kunnen nemen. Hadden we kunnen kijken waar die dan valt in de stamboom van het leven eigenlijk. En hadden we hem ook veel beter kunnen bekijken onder de microscopen. Maar dat hebben we hier niet kunnen doen. Dat was gisteravond op radio en tv. In Engeland moeten meer dan 100 scholen onmiddellijk sluiten, schrijft The Guardian. Duizenden schoolkinderen in Engeland beginnen het schooljaar in noodgebouwen, omdat ontdekt is dat er in het beton in de gebouwen waar ze nu zitten te veel lucht zit, waardoor er instortingsgevaar dreigt. 156 schoolbesturen kregen een brief van het ministerie van Onderwijs dat er op stel en sprong verhuisd moet worden. En daardoor, zo schrijft de Britse krant, begint het nieuwe schooljaar voor veel gezinnen in chaos. Schoolleiders zijn woedend omdat ze geen vergoeding krijgen voor de noodmaatregelen die ze nu moeten treffen om de lessen te laten doorgaan. En veel Britse scholen hebben het toch al niet breed. Maleisië is boos op China vanwege diens laatste editie van de standaardkaart van China, schreef Al Jazeera. Die kaart claimt bijna de hele Zuid-Chinese zee, inclusief gebieden voor de kust van het Maleisische deel van Borneo. De spanningen in de Zuid-Chinese zee zijn al decennia eigenlijk, sinds China kwam met de 9-strepenlijn. Door middel van 9 streepjes op een kaart in de vorm van een koeientong maakte Peking aanspraak op vrijwel de gehele zee, tot woede van de buurlanden. Het schijnt dat in de laatste versie van de kaart de streepjes nog meer richting Maleisië zijn gegaan. Eerder maakte India ook al bezwaar tegen de kaart. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een website gelanceerd om burgers te informeren over de ontwikkelingen rond UFO's. Ook kunnen militairen er onverklaarbare fenomenen op rapporteren. Het ministerie zal via de website onder andere foto's en video's publiceren zodra ze vrijgegeven mogen worden, melden Amerikaanse media. Vroeger deed de Amerikaanse overheid nogal geheimzinnig over UFO's en andere fenomenen, maar sinds 2020 is dat veranderd nadat het Pentagon een aantal video's van piloten had vrijgegeven waarop objecten te zien gezien waren die zich met hoge snelheden en op onverklaarbare wijze verplaatsten. En de Algerijnse kustwacht, tot slot, zou twee vakantiegangers hebben doodgeschoten die met hun jetskis in Algerijnse wateren waren terechtgekomen. De twee, die zowel de Franse als de Marokkaanse nationaliteit hebben, waren met nog een duo met hun jetskis vertrokken vanuit de Marokkaanse badplaats Saïda, niet ver van de grens met Algerije. Een broer van een van de slachtoffers zegt tegen Marokkaanse media dat hun brandstof bijna opraakte en ze verdwaald raakten. Hij zegt dat ze, voor ze het wisten, ze in Algerije waren en er een rubberen boot op hen afkwam, waarna schoten werden gelost. Dat is de broer dus die het verhaal vertelt. Een van de vier jetskiers zou zijn opgepakt en zit nog vast. De broer van het slachtoffer kon wegkomen. Het incident heeft tot boze reacties geleid in Marokko. De verhoudingen tussen Algerije en Marokko is al jaren ernstig bekoeld. Hun grens is sinds 1994 gesloten. NPO Radio 1. AZ heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. Sportcommentator Jan Kees van der Kun, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, want daarmee beginnen we met AZ. Het was wel hakken over de sloot, zeg. Zo, inderdaad. Na penalties uiteindelijk pas tegen Bran Bergen uit Noorwegen. De nummer 5 van Noorwegen is dat. Nou ja, dat AZ het daar lastig tegen had. Dat was vorige week al duidelijk toen het 1-1 werd in Alkmaar. Maar toen leek het gisteravond eigenlijk al vrij snel wel beslist in het voordeel van AZ. Mooie doelpunten waren dat in de eerste helft van Mijnans en Lachdo. 2-0 voor, dat zou je zeggen, gespeeld. Maar ja, AZ hielp eigenlijk die tegenstander zelf weer een beetje in het zadel door de doelpunten ook wel weer makkelijk weg te geven uit corners. 2-1, toen werd het vlak na rust 3-1. En ging ik toch wel wat rustiger achterover zitten. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik zelfs even in slaap ben gevallen. En toen ik weer wakker werd, stond 3-3. Zo snel kon het gaan. Ik denk dat AZ hetzelfde overkomen is. Ook weer uit spelhervattingen. En toen was het nog in de slotfase en in de verlenging ontzettend penibel. Ik was wel weer goed wekker trouwens toen de penalties genomen werden. En AZ ook. Die zaten er allemaal prachtig in. En daarmee hebben ze dat gered. Spelen ze in de groepsfase van de Conference League. En dat is mooi, want dat zijn weer 6 extra wedstrijden waarin het zich in Europa kan laten zien. En vorig jaar speelde AZ tot aan de halve finales in dat toernooi. Daarmee kan het Nederland ook een goede dienst bewijzen. In die jacht om de extra tickets. Hè. Meer wedstrijden winnen is meer punten. Nou ja, wat dat betreft deden Twente en Ajax het gisteren minder. Twente tegen Fenerbahçe verloor met 1-0. Was al zo'n beetje uitgeschakeld naar de 5-1 in Turkije. Maar Ajax thuis tegen Ludogorets ook met 1-0 verloren. Dat was helemaal niks. Ze hadden wel die 4-1 zegen van de uitwedstrijd nog. Dus die gaan wel naar de Europa League. Botik van de Zandschulp dan. Tennis speelt in de tweede ronde van de US Open. Maar helaas verloren van de Brit Daniel Evans. Maar hij won de eerste set nog met 6-1. Dat gaf eigenlijk best wel hoop. Ja, dat was ook wel een beetje verrassend, eerlijk gezegd. Want daarna bleek toch wel dat hij ontzettend ritme mist. Hij heeft maandenlang niet of nauwelijks gespeeld, gekwakkeld met blessures. Dus hij ging al niet met heel veel vertrouwen dit toernooi in. Maar goed, kreeg in de eerste ronde een beetje een vrijgeleide naar de tweede ronde, omdat zijn tegenstander moest opgeven. Nu stond hij tegen een speler uit de top 30 van de wereld, die Dan Evans. Dus heel veel verwachtingen had hij niet. Dan is die eerste set wel heel lekker. Alles liep ook volgens plan en ging ontzettend vlotjes. Maar vanaf set 2 maakte hij toch wel weer heel veel fouten en kwam hij niet in zijn ritme. En toen was het snel een gelopen koers. Het is voor hem toch eigenlijk wel een kwestie van snel weer ritme opdoen de komende weken en misschien al wel een beetje naar 2024 kijken. 25 is wel heel ver weg, hoor. Hij mag even rustig aan doen, ja. Ja, precies. Jaartje voor jaartje. Gisteren voorspelde jij een spektakel in de Vuelta. Kwam er ook met een hoofdrol, kun je wel zeggen, voor Jumbo-Visma. Ja, zeker. Die hebben de etappe gewonnen via Sepp Kuss, de Amerikaanse superhelper van Jumbo-Visma. Die is er eigenlijk altijd bij als iemand van Jumbo-Visma een grote ronde wint. Hij reed dit jaar al de Giro d'Italia als knecht van Roglic, die toen won. Hij won de Tour de France als knecht van Vingegaard en rijdt nu dus als een derde grote ronde van het jaar. Ik geloof dat ze hem thuis niet meer te zien krijgen. Maar goed, hij mocht ook een keertje zelf in de aanval en bekroonde dat ook met een zege. Dat is fijn voor hem, maar daarachter werd het pas echt fijn voor Jumbo-Visma. Want Remco Evenepoel in de rode trui kraakte toen Roglic ervan doorging. En ook Vingegaard heeft tijd gepakt. Allebei een halve minuut teruggepakt op de voormalig rode truidrager. Daarmee hebben ze eigenlijk de schade die ze in de eerste dagen hebben opgelopen in de ploegentijdrit. En ook door wat bonificatiesprintjes te verliezen, hebben ze hem in één keer hersteld. En belangrijker nog, ze hebben aangetoond dat ze bergop op dit moment in ieder geval beter zijn dan Evenepoel, die dan wel weer zijn schouders ophaalde en zei, wow, misschien was het een slechte dag. Laten we dat dan maar hopen. In ieder geval hij wilde de rode ook trui af, toch? Vertel dit. Ja, precies. Die heeft Martinez nu. Dat is een Fransman. Hij wilde er vanaf, die Evenepoel, maar hij wilde niet een halve minuut toegeven op Roglic en Vingegaard. Ja, dat is dan het risico. Kijken we nog eventjes naar EK Volleybal, want daar gaat het eigenlijk best goed met die vrouwen van Oranje. Vanavond tegen Servië. Wat denk je, kunnen ze die winnen? Ja, dat is eigenlijk pas in de halve finales van het Europees kampioenschap de eerste echte test voor Nederland. Ze hadden wat geluk met de loting, zowel in de groepsfase als daarna in de tweede ronde als in de kwartfinales. Stond Nederland tegenover tegenstanders waarvan je behoort te winnen. Nou won Nederland die wel overtuigend hoor, eigenlijk zonder setverlies. Dus ze liggen op koers, maar Servië is van een andere orde. Speelde de laatste drie EK's de finale, is ook nu weer goed bezig. Dat wordt een heel lastig verhaal. Ja, het zal 50-50 worden. Nederland heeft het voordeel en het nadeel tegelijkertijd dat het nog niet echt getest is, dit toernooi. Het zal vanavond moeten blijken, 8:30 in Brussel, de halve finales van het EK. Jan Kees, dankjewel. In Excess, Disappear. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vanavond. Het begin van Indonesië roept. Een serie over de laatste decennia van Nederlands-Indië. Het land waar ook mijn opa wordt geboren, Rijn van Lange. En zijn leven raakt daar meegezogen in de stormen van geweld die Nederland zullen verjagen. Indonesië roept, vanavond 21:50, NPO 2. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15%. In de raden van commissarissen gaat het iets beter. Daar groeide het aantal vrouwen van 38 naar 39%. In de vroege ochtend hebben Oekraïense drones opnieuw Russische steden aangevallen. In de stad Kurchatov, in de buurt van Koersk, raakten twee drones een overheidsgebouw en een woongebouw, meldt de gouverneur van de regio. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is en of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, mag van zijn arts weer aan het werk. Gisteren verstijfde de 81-jarige senator tijdens een persconferentie. Nadat een journalist een vraag had gesteld, staarde hij ruim een halve minuut voor zich uit zonder iets te zeggen. Een maand geleden gebeurde dat ook al. En de Nederlandse estafettevrouwen hebben bij de Diamond League-wedstrijden in Zürich goud gehaald. Tasa, Gia, Jamil, Samuel, Lisanne de Witte en Evelien Saalberg waren de snelste op de 4x100 meter. De Diamond League is een van de belangrijkste competities in de atletiek. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, een deel van het land moet zich voorbereiden op buien, hè? Ja, klopt. En dat is voornamelijk voor de zuidelijke helft van het land weggelegd. Dat regengebied ligt momenteel boven België voor ons klaar. Dat trekt geleidelijk een beetje naar het noorden de komende uren. Maar het stagneert een beetje boven het midden van het land. Ongeveer een beetje de lijn Rotterdam tot aan Winterswijk. Heel veel noordelijker dan dat zal het niet echt komen. Daar heb je af en toe nog wat lichte motregen. In het noorden van het land blijft het grotendeels droog en kun je af en toe de zon nog wel even zien. In de rest van het land toch wel erg veel bewolking. Maar vandaag is wel een beetje die laatste bewolkte dag, want er zit een wat zonnigere periode aan te komen. En vandaag in elk geval niet al te veel wind, geen stormen vandaag. En dan hebben we zo'n 18 tot 20 graden op de thermometer. En dan het weekend. Zaterdagochtend wel nog wat nevelig of mistig, vooral in de vroege ochtenduren. Dat gaat geleidelijk verdwijnen en in de middag wordt het dan steeds zonniger. Wel wat stapelwolken kan in het binnenland nog een enkele bui opleveren. De temperatuur gaat dan al ietsje hoger uitkomen, 21 tot 23 graden. En de dagen daarna gaat het steeds een stukje warmer worden. Vooral vanaf maandag tot en met donderdag ongeveer. Heel veel verder dan dat wordt een beetje onzeker. Maar tot die tijd hebben we in elk geval zonnig weer met ook hogere temperaturen. Dan gaan we naar 24 tot lokaal 28 graden. Roosmarijn, dankjewel. En er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vrijdagochtend nooit heel druk. Nu niet anders. Eén file op de A2 Den Bosch richting Utrecht vormt uitzondering tussen knooppunt Hintham en knooppunt Empel 3 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. Ster. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Chemiebedrijf Gemoers heeft geprobeerd te schikken met 4 gemeenten die het bedrijf verantwoordelijk houden voor schade door PFAS, dus een giftige stof waarmee de fabriek jarenlang de omgeving vervuilde. Dat blijkt uit geheime stukken van een besloten raadsvergadering van de gemeente Dordrecht die onderzoeksjournalisten van Zembla in handen kregen. Roelof Bosma van Zembla, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoopt de Gemoers daarmee te bereiken? Nou, eigenlijk om in één klap van het hele PFAS-dossier af te zijn. Zoveel wordt duidelijk uit die notulen. Er is eind mei een vergadering geweest waarbij het college de raad heeft geïnformeerd over de rechtszaak die zij voeren tegen Gemoers met een aantal andere gemeenten. Daar sprak de landsadvocaat en die heeft eigenlijk verteld, ja, Gemoers heeft aangeboden om te schikken voor letterlijk een aantal miljoenen, maar wel met finale kwijting. Dus op het moment dat de gemeentes daarmee akkoord zouden gaan, mochten gemeentes niet doorprocederen, mochten ze bij een eventuele negatieve uitspraak van de rechter eind september ook niet de schadestaatprocedure beginnen. Dus het bedrag was dan eigenlijk al bepaald. En ze wilden er eigenlijk helemaal van afkomen. De advocaat van de gemeente, de landsadvocaat, zegt in die vergadering van ja, het is duidelijk, ze wilden er vanaf en ze willen het contact met de burgers herstellen. En dat was allemaal geheim? Dat is allemaal geheim. Het is nog steeds geheim eigenlijk. Kijk, het is natuurlijk gevoelige informatie, want het gaat over onderhandelingen tussen Gemoers en de gemeente. Het gaat om het bedrijfsbelang van Gemoers, maar ook om de tactische overwegingen van zo'n gemeente. Want eigenlijk zei die advocaat daar, of heeft hij de raad ingelicht van dat dit eraan zit te komen en hoe gaan we hiermee om? Gaan we erop in of niet? Het is wel belangrijk om te melden, wij onthulden een paar dagen later pas wat er allemaal aan de hand is geweest de afgelopen jaren. Dus op dat moment kenden ze nog niet de documenten die wij wel hadden. Op dat moment wisten ze nog niet, wat wij toen onthulden, dat Gemoers zelf al 30 jaar op de hoogte was van de grondwatervervuiling onder de fabriek en in die omgeving. Dat Gemoers jarenlang heeft geweten hoe schadelijk die PFAS was. Dat ze dat vanwege economische redenen en om hun reputatie te beschermen nooit naar buiten hebben gebracht. Dus in de tijdlijn is dat wel interessant. Ja. Ze komen dus eigenlijk vlak daarvoor met dit aanbod. En we weten nu ook dat uiteindelijk, ik zeg met nadruk uiteindelijk, de gemeente er niet op in is gegaan. Ook daar hebben we een vertrouwelijke brief over van begin juli van dit jaar, waarbij het college zegt tegen de raad, we zijn er niet op ingegaan. Maar eind mei zeggen ze eigenlijk tegen de raad, wij gaan met een hoger tegenbod komen. Dus ze zijn wel degelijk in gesprek geweest. Op dat moment vonden ze het toch interessant. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Want nou ja, je schetst net wat het allemaal doet, dat PFAS, en wat het allemaal gedaan heeft. Mm-hmm. Zat er nog meer bij dan wat je net zei? Of bijvoorbeeld in dat water en zo? Ja, dus we hebben ook nog laten zien hoe ver het zich verspreid heeft. Iets later, dus 15 kilometer in een straf van 15 kilometer rondom die fabriek, dat het slootwater vervuild is, dat er recreatieplassen vervuild zijn. Er is ook er eentje gesloten na onze onthullingen. Er wordt momenteel en na die onthulling onderzoek gedaan door de RIVM. Dus kijk, dat vertrouwen met de bevolking herstellen is natuurlijk best wel opmerkelijk op het moment dat de bevolking meer dan ooit zegt van wij willen dat Gemoers erkent dat zij dit probleem hebben veroorzaakt. We hebben deze stuk ook laten lezen aan Rob van Eiberg, hoogleraar integriteit. En die zegt, ik vind het eigenlijk schaamteloos. Want het eerste wat je eigenlijk wil als gemeente en dus ook als bevolking, dat degene die die vervuiling heeft veroorzaakt erkent dat zij dat probleem hebben veroorzaakt, in plaats van via een schikking eraf te komen waarin geen erkenning zit. En als het gaat over dat bedrag van enkele miljoenen? Ja, dat is echt heel erg weinig. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met vergelijkbare zaken in de Verenigde Staten, dat is echt helemaal niets. Nee. Wat zegt Gemoers hierover? Nou ja, vandaag is de hoorzitting, hè, die in de aanleiding van onze uitzending ook is ontstaan. Dus vandaag. Ja, daar spreken we zo meteen nog over. In de Provinciale Staten, ja. Daar zullen zij dit dan gaan beantwoorden. Wat zij zelf zeggen is dus, volgens de advocaat van de gemeente, dat zij eigenlijk het dossier willen sluiten. En dat zij het vertrouwen met de burger willen herstellen. En dat, ja. je kunt je natuurlijk sterk afvragen nu dit naar buiten gaat, of het niet het tegenovergestelde effect gaat krijgen. Want ik spreek de laatste maanden erg veel mensen daar. En er is niemand die zegt van oké, het is ons per se om het geld te doen, of laten we even tot een schikking komen. Nee, zij willen erkenning voor het probleem. En ze zijn echt boos geworden. Heel erg boos, ja. En voor de duidelijkheid, die rechtszaak van de gemeente gaat ook niet over de gezondheid van hun burgers. Die gaat puur over de vervuiling van de grond in de omgeving. En een beetje bijzonder, maar ook voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt om hun bevolking in te lichten al die jaren over het PFAS-probleem. Dus maar een heel klein deeltje alles wat er speelt. Ja. En die rechtszaak, die je zei, dat is in september Eind september, 27 september volgt de uitspraak. Die zitting was vlak voor de zomer. Daar ben ik ook geweest. En het is helemaal geen uitgemaakte zaak, hoor, dat de gemeente die zaak zomaar wint. Want het is echt heel moeilijk te bewijzen natuurlijk hoe je schade hebt geleden en wat dat dan voor kosten zijn. En hoe, er zijn geen bonnetjes of zo, dus hoe kwantificeer je dat dan? En daarnaast is deze gemeente natuurlijk ook gewoon jarenlang een vergunningverlener geweest. En waren ze eigenlijk best wel blij dat het bedrijf, die grote Amerikaanse multinational, op hun grondgebied stond. Dus ik denk dat de rechter daar ook wel kritisch over zal zijn. Van, ja, u vraagt nu iets voor iets wat u mede zelf heeft veroorzaakt natuurlijk. Nou, je had het al over die hoorzitting die vandaag is. Want omwonenden kunnen zich daar uitspreken. Provinciale Staten van Zuid-Holland organiseert het in het stadhuis van Dordrecht. Een openbare hoorzitting dus. Naast omwonenden zijn er ook betrokken wethouders, de GGD, de Omgevingsdienst en de directie van Gemoer, zoals jij al zei, Roelof. Statenlid Djoekie van Woerden is de initiatiefnemer van de hoorzitting. Goedemorgen. Goedemorgen. En voordat we daar naartoe gaan, wat vindt u ervan dat Gemoers volgens Zembla dus heeft geprobeerd om die schikking te treffen met gemeentes? Nou ja, wat er moet gebeuren is dat Gemoers moet stoppen met vervuilen, de schade moet herstellen en de vervuiling moet opruimen en wel zo snel mogelijk. Ja, en de vraag is dan, draagt een schikking daaraan bij? Waarschijnlijk staat dat het herstel van vertrouwen in de weg. Is gezondheid en saneren van bodem en water het belangrijkste bij die schikking? Of is het wat Gemoers betreft even schikken en weer door? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, en ik denk dat gemeenten ook zoekend zijn naar wat de snelste manier is om de leefomgeving voor hun inwoners weer gezond te krijgen. Ja, u zegt dat is de vraag, maar is de vraag daarmee niet beantwoord als ze gewoon willen schikken alleen maar en dan door? Ja, ja. Daar lijkt het op. Het is in die schikking ook helemaal niet gegaan over de gezondheid van die burgers, voor de duidelijkheid. Dat gaat daar niet over. Nee. Straks om 9 uur is dus de hoorzitting. U heeft daartoe het initiatief genomen. Wat verwacht u ervan? Nou, we willen graag antwoord op de vraag, hoe kunnen onze inwoners en bodem, water en lucht beter beschermen tegen vervuiling? Want voor ons als ChristenUnie zijn gezondheid en veiligheid van inwoners heel belangrijk. Die moeten voorop staan in plaats van economische belangen. En het is voor ons ook onverteerbaar dat je de gewone dingen uit het leven niet meer kunt doen in de omgeving van Gemoer. Zoals groente eten uit de tuin, eieren van je eigen kippen of zwemmen. Ja, en de economische baten zitten bij het bedrijf en de maatschappelijke kosten zijn heel hoog. En als provincie zijn we verantwoordelijk voor vergunning, verlening, toezicht en handhaving. En als Gemoer met deze uitstoot binnen de lijntjes van wet en regelgeving kleurt, dan moeten wij als overheden, dus zowel provincies maar ook Europa en Rijk, die lijntjes veranderen naar nul uit de pijp wat ons betreft. En wat wordt wat dan voor u de belangrijkste vraag? De vraag aan Gemoer zal zijn, voor omwonenden is het duidelijk, hun grond en water zijn vervuild en die vervuiling komt van uw terrein. Nou, ten eerste, erkent u dit? En ten tweede, wanneer gaat u dit opruimen? Nou, en dan is de vraag, helpt een schikking erbij? En ten derde, wanneer stopt u met vervuilen? En wat kunt u als Provinciale Staten doen? Wij zijn natuurlijk zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. En wij willen er meer grip op krijgen dat de vervuiling stopt. Dus dat systeem van vergunningverlening, dat zal ook veel meer om de gezondheid van inwoners moeten draaien, in plaats van om de best beschikbare technieken en economische belangen. En deze hoorzitting levert ons ook informatie voor het debat volgende week woensdag dat we houden over het rapport Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar is dus een van de opties om die vergunning in te trekken? Ja, dat een vergunning intrekken, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Maar wat we sowieso moeten doen is de vergunningen aanscherpen en ook kijken naar waar zit nou de ruimte om het aan te scherpen. Want het loopt nu ook een hoger beroep tegen de provincie. De provincie doet er alles aan om die emissie zo snel mogelijk naar nul te krijgen. Dat gaat geen moers betreft te snel. En die hebben daar ook weer gelijk in gekregen bij de rechter. Dus echt op verschillende niveaus moeten de zaken veranderen om echt die uitstoot naar nul te krijgen. Maar u zegt, we willen heel graag van geen moers weten wat zij nou gaan doen als dat nou op termijn onbevredigend is, wat ze doen en wat ze toezeggen. Wat doet u dan? Ja, dan moeten wij ook met andere overheidsniveaus echt kijken van hoe willen we hiermee omgaan. En als zij de vergunning intrekken, dat zullen we ook aan DCMR gaan vragen. Wat zijn de mogelijkheden om echt toch terug te gaan naar nul uit de pijp en die gezondheid van de bewoners centraal te stellen. Maar denkt u dat ze daarvan schrikken, van we gaan kijken wat we misschien eventueel kunnen doen? Nee, maar die hoorzitting is ook echt voor ons ter voorbereiding op de vraag hoe kunnen wij nou als provincie onze inwoners en bodem, water en lucht beter beschermen tegen vervuiling. Dit is natuurlijk een probleem wat al lang speelt en we proberen met z'n allen grip op te krijgen. En dit is dan weer een van de stappen om daar hopelijk meer grip op te krijgen. Maar als u zegt van hoe kunnen we onze inwoners beschermen, dan is een van de maatregelen een vergunning intrekken, toch? Ja, wat ons betreft moet dat ook gebeuren. En stopt het helemaal met het vervuilen van de omgeving. En is Geemoers ook verantwoordelijk voor het opruimen ervan. En dus wat ons betreft is dat zeker een optie. En we moeten natuurlijk ook kijken of dat daadwerkelijk kan. Dank u wel, statenlid Djoekie van Woerden. En ook Roelof Bosma, dank je wel. Graag gedaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Dierenvoeder is gezellig, maar het heeft zo zijn keerzijde. Dat lezen we bij RTV Utrecht. Ja, bij levensgevaarlijk overgewicht dan denk je meestal eerder aan mensen dan aan dieren. Maar op kinderboerderij de IJsselstee staan flink wat beesten, schapen, kippen, kalkoenen op een streng dieet nu. Ze leefden eerst in de dierenweide in Nieuwegein, maar er werd hen zo vaak iets toegestopt dat de gemeente besloot ze daar maar weg te halen. Tot groot verdriet van de omwonenden, horen we bij RTV Utrecht. Buiten het feit dat ik het gewoon heel saai en leeg vind, vind ik het ook gewoon heel triest voor de dieren, maar ook voor de mensen hieromheen. We hebben heel veel oudere mensen en heel veel mensen met kleine kinderen die hier meerdere keren per dag komen. En er is gewoon niks meer. Tja, ze hebben het een beetje zelf veroorzaakt misschien. Maar ja, om het gewicht van de schapen terug te brengen waren wel bordjes opgehangen eerder waarop stond dat ze niet gevoerd mogen worden. Maar toch zijn vlak daarna de dieren weggehaald. Nou, buurtbewoners zeggen dat ze niet de kans hebben gekregen om de situatie te verbeteren. Ze zijn een actiegroep begonnen. En Astrid, hou jij een beetje van sperziebonen? Ja, heerlijk. En heb je morgen een beetje tijd? Ja. Nou, dan moet je naar Hensbroek gaan in Noord-Holland. Oké. Okay. Ja, want je kan terecht bij Boer Kuiper. Bij NH Nieuws lezen we dat. Hij zit met ruim 40.000 kilo sperziebonen maar liefst in zijn maag. Dat vind ik een beetje veel. Ja, maar je mag een deel meenemen. Oh. Als ze maar niet beschimmeld zijn. Want wat is nou het verhaal? Hij raakt ze niet kwijt. De fabriek weigert de groenten. Hij verbouwt speciaal voor de diepvriesindustrie sperziebonen. Maar door het regenachtige voorjaar is een derde van die bonen beschimmeld. Dus de hele partij kan niet mee. En om te voorkomen dat hij nou de hele boel moet omploegen, dat is toch zonde. Mag iedereen morgen op zijn land in het Noord-Hollandse Hensbroek dus onbeperkt bonen komen halen. Je moet ze dan wel zelf plukken. Dat is ook een leuke activiteit natuurlijk dus. En deze week kunnen mensen auditie doen om bezoekers van het Limburgse attractiepark Toverland de stuipen op het lijf te jagen. Er worden horroracteurs gezocht voor Halloween. Uit het hele land komen al geïnteresseerden naar het pretpark in Zevenum. Zien en horen we bij L1. Dat is zo ontzettend leuk. De doodsangst in de mensen hun ogen kijken op het moment dat ze schrikken, dat is gewoon voer. Ik werk in de stijgenboog. Ja, en weet uw collega's het? Ja, die weten het, die weten het. Zeggen ze? Ja, die vinden dat wel gekiks, wel gaaf, ja. Ja, mensen gewoon in een broek laten poepen. En geloof me, dat komt voor. Vinden mensen zo leuk de andere stuipen op het lijf jagen. Over 2 weken krijgen ze te horen of ze vanaf oktober inderdaad mogen optreden als scare actor, zoals het heet. Er worden in totaal 160 griezels en demonen gezocht. Dus voor het Limburgse attractiepark Toverland. En Philips en PSV tot slot komen samen in het Guinness Book of Records. Ze krijgen die eer voor de langstlopende sponsorverbintenis ter wereld, schrijft onder meer het AD. Philips richtte de Philips Sportvereniging, waar de afkorting PSV natuurlijk voor staat, op in 1913 al, deze week 110 jaar geleden. Ze snoepen de titel af van autofabrikant Ford, die de Australische voetbalclub Geelong of Geelong 98 jaar lang sponsorde. Nou, PSV en Philips zeggen natuurlijk erg trots te zijn op hun vermelding in het Guinness Book of Records. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat 1 file in heel Nederland. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht. 5 kilometer file tussen afrit Veghel en knooppunt Empel. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. De vertraging is een kwartier. Baby, feel these sweet sensations. Jamiroquai met Love Philosophy. Een eindeloze reeks files is het bij elkaar. Voorgelezen in de studiootjes van het hoofdkantoor in Den Haag. De ANWB viert vandaag een jubileum. Sinds 1998 verzorgen zij de verkeersinformatie op de radio. Verslaggever Roel Pauw ging er op bezoek. Sprak met onder andere manager Arnoud Broekhuis. Hier zijn mijn collega's die jullie iedere dag op de radio horen. En misschien tot vervelens toe. Dan naar Edwin Gerritsen. Wordt het al wat minder druk? Ja, het wordt al minder druk. Er staat nog ruim 300 kilometer file. Er staat een flinke file voor knooppunt Klaverpolder op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Vanaf de Zeeuwse stranden moet rekening houden met veel vertraging. En ook vanuit Scheveningen is er sprake van vertraging. Door twee ongelukken. ANWB Verkeersinformatie. 25 jaar geleden nam de ANWB deze taak over van de politie, van het KLPD. Wat veranderde er toen in hoe die files werden aangekondigd? Nou, dat was wel opmerkelijk, want ik was er zelf bij met de gesprekken toenertijd nog met de NOS. Die zeiden, nou, we willen niet meer de dagelijkse files horen. De brug Vianen, de Brienoordbrug, de Koentunnel, de Velsentunnel. Ik ken ze nog uit mijn hoofd. Ja. Omdat er veel te veel files kwamen en ja, wij namen steeds meer zendtijd in beslag. Dus dat begrepen we ook wel. Dus dat moest op een andere manier. Het zou een selectie moeten worden op journalistieke wijze. Maar het zorgde wel voor enorm veel ophef. Veel automobilisten blijken ontevreden te zijn over de manier waarop de ANWB tegenwoordig de verkeersinformatie op radio 1, 2 en 3 verzorgt. Je moet wachten tot jouw nummer eindelijk een keer aan de beurt komt. Terwijl in het oude systeem, dan weet je gewoon, eerst komt de A1 en dan komt de A2 en what have you. En nu krijg je een wat onduidelijk brabbelende meneer die dat op een hoopje gooit als een soort van cabaretprogramma presenteert. Dus alsjeblieft afschaffen die handel. Ja, dat zorgde voor heel veel ophef. En zelfs mijn toenmalige hoofddirecteur, die werd nog ter verantwoording geroepen op Radio 1. Van, kunnen we niet terug naar het oude systeem? Stikstof zit in die A29 vrachtwagen. Ik kreeg het net door van Rijkswaterstaat, dus dan meteen melden aan de collega. Wat is er aan de hand? Er is een ongeluk geweest met een vrachtwagen op de A29. En die had gevaarlijke stoffen, dat blijkt dus stikstof te zijn. Eén kant is nu open, de andere kant is nog dicht, waarschijnlijk tot 5 uur. Maar misschien met overladen moet die weer twee kanten op dicht. En mensen vinden dat prettig dat ze iets we over de toedracht weten? Staat. Ja, dan kan je er tenminste rekening mee houden. Ja. Is een kopstaartbotsing, dan duurt het nooit zo lang. Een wegafsluiting, dat is natuurlijk altijd heel vreselijk veel gedoe. Ja, zeker. Ah, hallo! Goedemiddag, Gijs. Ja, klopt, ja. En het is hier een drukte van belang, omdat Jolanda vandaag met pensioen gaat, onze lieve collega. Was jij erbij toen de ANWB deze taak op zich nam? Ja, dat was een van de leuke dingen. Volgens mij begonnen we toen, ik in ieder geval bij Radio 1. Volgens mij was het met Marcel. Oosten. En daarna is het Lara geweest een tijdje en Jurgen natuurlijk een hele tijd. Ja, die vroege diensten vond ik wel heel gezellig. Ik ga ze ook wel missen. En zie je er nu naar uit of heb je zoiets van kappenwallen? Tegenwoordig rijdt natuurlijk iedereen met een navigatie-app in de auto. Die geeft je niet alleen informatie over de files, maar ook nog over alternatieve routes. Jullie zijn binnenkort overbodig. Tuurlijk. Er zijn navigatiesystemen waar ook omleidingsroutes worden gegeven. En dat helpt weggebruikers zeer zeker. Alleen we hebben toch nog steeds het idee dat mensen die in de auto zitten en naar de radio luisteren toch op de hoogte willen worden gehouden van die files met die enorme vertraging. Ja. Ik zeg altijd, het is vervangen van verkeersinformatie naar het verkeersnieuws. Maar goed, aanstaande maandag zijn de vakanties achter de rug en verwachten we toch weer een forse toename van de ochtends- en de avondspitsen. Het bekende lijstje dat jullie niet voorlezen. Inderdaad, het bekende lijstje van alle files. Meer dan 100, iedere spits. Waarvan we er misschien 4, max 5 voorlezen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Veld. Het is een vrij normale maandagochtendspits, maar het zijn nu een aantal ongelukken die extra vertraging opleveren. Jolanda van der Velde hoorden we, dus met pensioen inmiddels. Ja. Bianca Damink, jij bent nog volop in dienst. Zeker, ja, inderdaad. Ik ga nog even door, verwacht ik. Ja, ja, jij gaat zo meteen om 8 uur hier live in de studio gewoon de files lezen. Inderdaad. Als je zo in de repo hoort, het is best gezellig bij jullie. Het is hartstikke gezellig, ja. We zitten met een relatief klein team. We zijn met z'n tienen ongeveer. En daarvan werken er drie tegelijk meestal. Dus het is toch leuk als je het onderling ook een beetje met elkaar kunt vinden. En gisteren was natuurlijk ook een speciale dag met het pensioen van Jolanda. Dus het was een zoete inval. Maar het is zeker gezellig bij ons, ja. Want je hebt natuurlijk ook dagen dat er vrij weinig gebeurt. Of komen die niet zo voor? Komt eigenlijk nooit voor. Er is altijd wel iets aan de hand. Zeker die spitsen die verlopen gewoon buiten de vakantieperiode altijd heel erg druk. Dus dat zijn echt de hectische uurtjes. En alleen in coronatijd, dan gebeurde er wel eens niks op een dag. Ja. Dat was een grote uitzondering. Maar verder is er eigenlijk altijd echt wel iets aan de hand. Al is het maar in het buitenland of iets met wegwerkzaamheden. Dus altijd wel iets te doen. Hoe kwam je bij de ANWB terecht? Dat is via een omweg gegaan. Ik heb journalistiek gedaan en uiteindelijk bij een bank terechtgekomen, een makelaarskantoor gewerkt. Ik dacht, nee, dat is het toch niet helemaal. En ik zag gewoon de vacature voorbij komen op een gegeven moment. En zo bij de ANWB terechtgekomen. Ik dacht, ja, dat is wat voor mij. Het heeft een link met de media, dus het bevalt heel goed ook, gelukkig. Wat vind je er leuk aan? Ja, het lijkt misschien niet zo heel afwisselend, maar dat is het toch wel. Want er staat de file op de A4 staat er elke dag. Maar als er iets speciaals gebeurt, zoals een storm of een boerenprotest, dat zijn hele hectische dagen. En dat zijn echt wel de krenten uit de pap voor ons. En dat zijn echt de leuke dagen. En gelukkig zijn er nog best veel van die aparte dagen. Dus dat vind ik leuk. En is er nog een uitdaging om toch ook iedere keer net een beetje anders te laten klinken soms? Ja, dat is soms wat lastig, want die files die zijn nou eenmaal misschien een beetje saai, maar er is soms wel een ander verhaal van te maken. De afgelopen weken was het wat lastiger met de Heinenoordtunnel die dicht was. Dat is echt wekenlang eigenlijk hetzelfde verhaal geweest. Daardoor stond er file op de A17. Ja, dat kun je op een gegeven moment niet meer zo heel anders brengen. Nee. Dus dat is dan wel... We zijn nu allemaal blij dat de tunnel open is. Dat kun je anders brengen, precies, man. Dat is allemaal achter de rug. Ja, we kunnen opgelucht ademhalen en gewoon weer door die tunnel rijden. Dus dat verhaal dat wordt dan een beetje saai op een gegeven moment. Maar verder proberen we het wel een beetje af te wisselen steeds, ja. Nou, we gaan je zo meteen weer horen. Ja. Bianca Damink, dankjewel. Is de Max Havelaar van Multatuli nog wel veilig voor sensitivity readers? Die vraag stelt hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Jacqueline Bell bij de opening van het academisch jaar. Zij komt. Ricky Cole is er met haar nieuwe album Altijd Iemand. Mijn moeder is het water. Tot aan de verkiezingen bespreekt René Appel de TNA van politieke partijen. De ChristenUnie is de eerste. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Nu eentje extra op veel producten zoals Jumbo Filter Koffie, 1 plus 1 gratis. Dubbel fris of taxi, 1,5 liter pak, 1 plus 1 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer 1 plus 1 acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. NPO Radio 1, 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Het mag niet, maar toch vragen de gemeentelijke inzamelbedrijven om lachgascilinders in te leveren bij de Milieustraat. En het aantal meldingen van huwelijksdwang is hoger dan vorig jaar. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het aantal meldingen over huwelijksdwang stijgt sneller dan verwacht. Bij het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating zijn voor dit jaar al 43 gevallen bekend. In heel vorig jaar waren er 50 meldingen. Dat aantal meldingen zal na de start van de scholen waarschijnlijk nog toenemen. Het valt dan op dat sommige jongeren niet meer in de schoolbanken zitten omdat ze onder dwang moesten trouwen of omdat ze zijn achtergelaten in het buitenland. Vooral meisjes zijn slachtoffer van huwelijksdwang.

En we krijgen steeds te horen over twee weken. Eind augustus was onze deadline. Nou, dat was gisteren. Nu gaan we het zelf oplossen. Althans, voor zover mogelijk, want we gaan het niet kunnen oplossen. Dat is ook de boodschap. Oh, want wat bedoelt u? Nou, dat wij niet meteen de illusie hebben dat alle lachgasgebruikers nu op hun fiets springen en de lachgascilinders braaf na gebruik inleveren bij de milieustraten. Maar we willen wel een heel duidelijk signaal afgeven dat, ja, je kunt wel doen alsof het er niet is, maar het is er dus in tienduizenden wel. Ja, en als ze ze nergens kunnen inleveren, kunnen we ook niet vragen of ze ze nergens inleveren. Want sinds het illegaal is, is dit probleem groot geworden. Ja, sinds dit illegaal is, dus 1 januari 2023, is dit gigantisch uit de hand gelopen. Daarvoor zagen we ze eigenlijk nauwelijks. Daarvoor waren het eigenlijk nette drukhouders die met statiegeld weer teruggingen naar de leverancier waar mensen kocht. Je kreeg €30 terug als je zo'n ding weer inleverde, dus niemand gooide hem weg. Ja, en sinds het illegaal is, zijn het wegwerpverpakkingen geworden uit het buitenland. En mensen gooien ze of in de berm, wat eigenlijk nog beter is, of in het restafval. En dan gaat het echt helemaal mis. En dat zien we echt in duizenden. Dus de aantallen zijn duizelingwekkend. Is er een oplossing voor te vinden? Nou ja, nee, niet heel makkelijk. Daarom zijn we natuurlijk ook al heel lang in gesprek. Maar wat ons betreft had deze wet nooit ingevoerd mogen worden. Er is ook niet nagedacht over welke ellende deze wetgeving ging veroorzaken. Dat staan wij nu eigenlijk al 8 maanden op te lossen. En dat houden we niet meer vol. Maar u heeft waarschijnlijk niet de illusie dat ze dit snel gaan terugdraaien? Nee, maar misschien wel de hoop. Zo doorgaan kan niet. We zien dat afvalverwerkingsinstallaties het echt niet aankunnen. Die gaan kapot, die liggen plat. Dus wij zien dat in ieder geval private partijen zeggen, ja, wij houden dit niet vol. We gaan nu de vrachten restafval, huishoudelijk restafval, terugsturen naar gemeenten. Ja, dan kan het dus nergens naartoe. Nee. Dat is echt niet houdbaar. Dat het illegaal is en dat u dus dan toch gaat inzamelen, kan dat eigenlijk nog gevolgen hebben voor de inzamelbedrijven? Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk dat ze wel snappen dat we iets moeten. We hebben het er ook over gehad dat milieustraten zouden moeten kunnen inzamelen. Dat was juridisch heel lastig. Het was ook heel lastig om dat dan te gaan communiceren. Want politiek vinden ze het ingewikkeld. Want als je tegen een lachgasgebruiker zegt, je mag het niet gebruiken, maar als je het toch hebt gedaan, wil je het dan netjes inleveren? Ja, dat voelt een beetje dubbel. Dat is het natuurlijk ook. Maar nou ja, ze zijn nu al maanden aan het nadenken hoe ze dat dan gaan communiceren en regel geven. En we hebben nu gezegd, we starten nu zelf een social media campagne om deze doelgroep aan te spreken. Ja. En we gaan toch ook echt een procedure starten tegen de staat of dat onderzoeken of dat kan. Ja, om ze te dwingen iets te doen. Wat voor juridische stap kan dat zijn? Ja, nou, dat is onze advocaat nog aan het uitzoeken. Ik ben zelf geen jurist, dus er zijn heel veel mogelijkheden en dan moet je op heel veel dingen letten. De schade loopt natuurlijk heel hoog op, dus er zijn ook een aantal partijen die nu al werken aan schadeclaims om die in te dienen bij de staat. Maar op het moment dat je schade vraagt, dan gelden weer andere juridische regels. Dus we zijn het aan het onderzoeken, daar komen we op korte termijn wel op terug. Maar we vinden dat de staat heeft echt ondeugdelijke wetgeving ingevoerd. En dat kun je dan nu niet een afvalprobleem noemen. Nee. Dit is een maatschappelijk probleem. Nou, het is bij de ingehouden woede die ik bij u hoor. Klopt dat? Nou ja, wel irritatie, omdat men weet in Den Haag hoe urgent dit is. En we hebben het tot nog toe buitengewoon constructief en netjes op tafel gelegd. Je kunt dit niet afschuiven. Nee. Voelt zich in de steek gelaten. Nou ja, mijn leden zijn in de steek gelaten. Ik persoonlijk, ja, met mij. Nee, ik bedoel natuurlijk u als afvalinzamelaars. Ja, zeker. Ja. Dank u wel, Wendy de Wild van de branchevereniging van die gemeentelijke afvalinzamelaars. Zorginstelling Laurens in Rotterdam start met een proef waarbij vrijwilligers bewoners helpen bij het wassen volgens islamitische tradities. En dat is in het kader van cultuursensitieve zorg. Verslaggever Onno Beukers, zijn de eerste bewoners gewassen vanochtend? Nou ja, eigenlijk beginnen de eerste bewoners nu wakker te worden. Mush, we spraken jou net al even. Ja. Nog even een schort aan, zie ik. Ja, zo'n wegwerpschort hebben we gekregen. Die moet ik nu even kijken hoe het werkt. Ja, en de handschoentjes. En dan zijn jullie er klaar voor om te gaan wassen. Dat gaat dus zo meteen beginnen. Het initiatief komt eigenlijk van u, hè, mevrouw. Gülay Orhan, ja. U bent werkzaam hier. En u dacht, dat wassen, dat moet anders. Ja, dat was ook meer op de behoefte gespeeld eigenlijk. Hè, dat je van mensen hoorde. We hebben met de manager afgesproken. Laten we even een initiatief nemen. De eerste keer, dat was vorige keer één dag voor het feest. En hoe de mensen dat gereageerd hebben als cadeau voor de feestdag. En de vreugde, ook hele agressieve mensen, dat ze als lieve jongens meegingen met deze jongens om te laten wassen. Dus we zeiden, daar is dus zo'n behoefte. Dit moeten we nu wekelijks structureel gaan doen. Ja, hoe ziet u mensen veranderen? Bijvoorbeeld, één... die is gisteravond gewassen en ik heb hem nog nooit zien lopen. En vandaag riep hij met rollator naar beneden. Hij zei, ik moet toch mijn spieren gaan ontwikkelen. Ja. Het begint weer een houvast in het... Ja, het lijkt heel klein, maar waarschijnlijk heeft het veel meer effect dan dat wij vermoeden. Ja, dus dat soort dingen, mensen gaan zich meer openstellen naar mensen toe? Ja, ja. En gisteren was bijvoorbeeld een meneer, die zei tegen de jongens, heeft moeder jullie gestuurd om mij te wassen? En ik denk, want de jongens zeiden ook van, uw moeder? Zei, nee, de moeder beneden. Dus waarschijnlijk bedoelt hij ook Astrid hiermee, van, heeft moeder jullie gestuurd om mij te wassen? Gaan we even naar Musda toe, want die is inmiddels de kamer ingelopen. Salam alaikum, ya Amo. Ababin. Salam alaikum. Ja, meneer, u gaat zo wassen dan? Ja, we gaan beginnen met meneer Adam. Hij kan dus niet, hij is blind. En hij hoort heel slecht, merk ik nu. Dus we gaan hem proberen te wassen. Ja. Nou bent u zelf uit Amsterdam gekomen om dit hier in Rotterdam te gaan doen? Ja, klopt. Het is iets wat ons roept. Het is een roepingachtig iets, denk ik. Ja. Maar uiteindelijk ook om het hier verder te helpen, hè? Ja, we proberen dus dit een beetje in het daglicht te brengen om mensen te stimuleren hier in Rotterdam. En mensen te laten zien nogmaals dat zoiets mogelijk is als iemand maar wil, bereid is dit soort vrijwilligerswerk te doen. Ik laat u even, want u was net contact aan het maken. Ga ik nog even naar mevrouw Gülay toe. Nou zien we dit inderdaad, hè, met deze vrijwilligers. Wordt dat nou uiteindelijk ook onderdeel hier van de zorg? Dat proberen we een onderdeel van te maken. Wat de vrijwilligers hebben toegezegd, wij waarderen het enorm. Ze zei, totdat jullie een eigen team hebben aan kunnen nemen, het zij combi met vrijwilligers of professioneel, hè, blijven wij betrokken, gaan wij doen, want de mensen rekenen daarop dan. En we willen jullie heel graag helpen bij de selectie van de mensen. En hun ook trainen vanuit de religieuze kant, de rituelen en dat soort dingen. Zodat jullie zelfstandig verder kunnen. En dan gaan we een ander team proberen te helpen in Amsterdam. Want zij vinden ook van... het is Stichting Derwisch die dat organiseert. Hè? Van dat het overal in Nederland moet gebeuren. Ja, en deze mensen worden dus hier geholpen. Die hebben een islamitisch en culturele achtergrond. Ja. Nou zijn er ook heel veel andere bewoners... Hoe zorgt u daar dan voor de zorg? Ja, dit is een pilot eigenlijk. Om een voorbeeld te geven, wij hebben een christen-Turkse vrouw. De dochter die kwam naar ons, zou je mijn moeder ook mee willen wassen? Ik zei, natuurlijk, hè? Dus zonder de ritueel. Want ze zegt, zij is die badcultuur van Turkije zo erg gewend. Dat zal ze waarderen. Deze mevrouw spreekt trouwens niet. Die gebruikt af en toe een woord. Laat zei ik tegen haar, we gaan u morgen wassen, hè? Ze zei, heel graag, dank u wel. Als we het over veranderingen hebben... dus ze begrijpen allerlei dingen, maar daar zit soms ook een... Ze begon te praten met u. Want de verpleging zei, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En zo gaat dat hier dus. En nou ja, het wassen gaat zo meteen beginnen. Rond dit tijdstip, mensen worden wakker. En ja, dat gaat langzaam, want er wordt eerst contact gelegd... maar uiteindelijk wordt iedereen hier ritueel gewassen. Verslaggever Onno Beukers vanuit Rotterdam. De Verenigde Staten accepteren de Schiphol-krimp niet. Dat schrijft de Telegraaf. In een brief die in handen is van de krant... dreigt het Amerikaanse ministerie van Transport... dat de samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse airlines... spaak kan lopen als er straks minder geland en gestart mag worden op Schiphol. KLM zouden mogelijk rechten gaan verliezen in de VS, zo wordt gedreigd. Ontploffende lachgascilinders veroorzaken levensgevaarlijke situaties in vuilniswagen en afvalfabrieken, meldt het AD. En de afvalbranche is woedend op het kabinet. De lachgaswet, zeggen ze, had nooit zo ingevoerd mogen worden. Het is een wonder dat er nog iemand niet gewond is geraakt of erger. Vanaf vandaag kunnen gebruikers daarom hun illegale lachgascilinders inleveren bij de Milieustraat. Vanwege het woningtekort dreigen buurthuizen in rap tempo te verdwijnen. Er zou te weinig plek zijn voor ontmoetingsplaatsen en dus staan ze bij de gemeente als laatste op de prioriteitenlijst, zegt de koepelorganisatie van buurthuizen tegen Hart van Nederland. Het is geen verantwoordelijkheid voor gemeenten om dit te doen. Het is geen wettelijke taak. Dus dat betekent ook dat als er keuzes gemaakt moeten worden, dat andere taken voorrang krijgen. De gemeente moet dus keuzes maken en kiezen dus liever andere dingen dan een buurthuis? Nieuwe woningen, scholen, andere huisvesting van zorgpartijen bijvoorbeeld. Maar ook commerciële partijen. Hè. Dus het opleuken van het centrum, een horecafunctie. Er kunnen allerlei verschillende functies zijn die daar voorrang op krijgen. Volgens de organisatie zijn buurthuizen van grote maatschappelijke waarde. In Engeland moeten meer dan 100 scholen onmiddellijk sluiten, schrijft The Guardian. Er is bij die gebouwen namelijk sprake van acuut instortingsgevaar. Het beton zou niet meer betrouwbaar zijn. 156 schoolbesturen kregen een brief van het ministerie van Onderwijs dat er op stel en sprong verhuisd moet worden. En daardoor begint het nieuwe schooljaar in Engeland voor veel kinderen in een noodgebouw. De Algerijnse kustwacht zou twee vakantiegangers hebben doodgeschoten die per ongeluk met hun jetski's in Algerijnse wateren waren terechtgekomen. De twee, die zowel de Franse als de Marokkaanse nationaliteit hebben, waren met vrienden met hun jetski's vertrokken vanuit de Marokkaanse badplaats Saïdia en kwamen uit in Algerije. Al snel werden ze benaderd door de kustwacht die het vuur opende. Het incident heeft in Marokko tot boze reacties geleid. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Nog steeds een kapotte vrachtwagen die voor file zorgt op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Nu 5 minuten maar weliswaar, maar toch een file bij knooppunt Empel, 3 kilometer lang. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam is er een kapotte vrachtwagen bijgekomen. Bij Sliedrecht-Oost 4 kilometer file en een vertraging van een kwartier. De gemeente Rotterdam lanceert een website waar woningzoekenden anoniem kunnen reageren op particuliere huurwoningen. In de hoop daarmee discriminatie door verhuurders tegen te gaan. Chantal Zegers is wethouder wonen in Rotterdam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe werkt het? In Rotterdam hebben we dus een website gelanceerd waar mensen zich kunnen inschrijven. Dan krijgen ze een code, moeten ze natuurlijk wel hun woonwensen aangeven. Hè. Hoe groot is hun gezin, wat is hun inkomen ook. En dan krijgen ze een soort code. En met die code kunnen zij dus anoniem inschrijven voor huurwoningen. En daarbij zijn dus namen niet zichtbaar en dat helpt? Ja, precies. Ja, wat uit onderzoek blijkt dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam 23% minder kans hebben om een woning te vinden. Omdat er echt sprake is van woningmarktdiscriminatie. Dat hebben we onderzocht. We hebben verschillende manieren geprobeerd om dat probleem op te lossen. Want dat vinden we echt in Rotterdam onacceptabel. Iedereen heeft gewoon echt recht een eerlijke kans op een woning te krijgen. En hiermee met anoniem inschrijven proberen we dit inderdaad te voorkomen dat nog voorkomt. En welke verhuurders doen daaraan mee? Ja, wij hebben een samenwerkingsverband gesloten met de grote particuliere verhuurders in Rotterdam. Dat heet het platform Particuliere Verhuurders Rotterdam. En zij hebben ongeveer 12.000 woningen in Rotterdam die zij in de verhuur hebben. En met hen gaan we deze proef ook doen. Dus ik ben daar ook heel erg blij mee dat zij hun woningen daarvoor... Althans, we beginnen met een pilot. Ja. Dus ongeveer 30 woningen per maand stellen zij ter beschikking daarvoor. Maar zijn dat dan niet sowieso verhuurders? Dus die al openstaan voor iedereen die een huis zoekt? Dat geeft iedereen natuurlijk aan en ook zij. Tegelijkertijd zien we toch ook wel dat het lastig is voor mensen met een niet-Nederlandse achternaam, om maar zo te zeggen, om een woning te vinden. Dus het is in ieder geval voor die mensen die woningzoekend zijn heel fijn dat dat nu op deze manier ook kan. En we hopen natuurlijk dat andere verhuurders zich hierbij aan gaan sluiten. Maar, probeer ze dan te achterhalen bij zichzelf of ze onbewust discrimineren? We willen deze proef in ieder geval voor de verhuurders toegankelijk maken. En zij zijn in ieder geval een solide start voor dit project. Maar ja, we gaan natuurlijk vanuit dat alle verhuurders hier aan bijdragen. Ja, nou ja, dat is ook sowieso nu al de bedoeling, hoor. Maar dat we in ieder geval al van een aantal zeker weten dat ook die verhuurder of de huurders die zich inschrijven, dat er in ieder geval wel een kans is dat ze een huis vinden. Maar de bedoeling is dat iedereen aansluit hierbij. Tegelijkertijd wil je als verhuurder op een gegeven moment natuurlijk wel weten wie er in dat huis komt. Bestaat het risico niet dat iemand dan alsnog wordt afgewezen? Nou, het is niet een super waterdicht systeem, daar zijn we ons van bewust. Maar we denken gewoon, nou, we gaan het proberen. Want je moet stappen zetten om die discriminatie tegen te gaan. Want dat is natuurlijk echt onacceptabel. Maar op het moment dat iemand een huis bezichtigt, ja, dan kan er natuurlijk alsnog discriminatie plaatsvinden. Maar je hebt in ieder geval de eerste paar hobbels wel genomen. En dus het is zeker niet waterdicht. Maar we hebben toch goede hoop dat we wel hiermee in ieder geval de eerste stappen kunnen zetten. Zodat mensen voor wie het wat lastiger is om een woning te vinden, dat wel meer kans krijgen. Dank u wel. Chantal Zegers, wethouder wonen in Rotterdam. de dijk. We beginnen pas. Geldt ook voor Radio 1, hè? Het eerste programma een beetje van de ochtend. Oh, jullie zijn nog even bezig. Ja, precies. Ja, maar goed. Dadelijk om 9:30. Wij beginnen. Spraakmakers. Precies. Dan beginnen jullie pas echt. Met Stand.nl en de stelling: het aantal bijtincidenten vraagt om strengere regels voor gevaarlijke honden. Plastisch chirurgen trekken aan de bel en die zeggen: we hebben te maken met binnen 1,5 jaar ruim 100 ernstige bijtincidenten, waar vaak kinderen de slachtoffertjes van zijn. Naar schatting, één vandaag had er een nieuw onderwerp over, heb je te maken met zo'n 150.000 bijtincidenten per jaar. Dus dat zijn er toch al zo snel, wat is het, 300-400 per dag? Dan wordt het in één keer best veel. Alleen de vraag is dan, als je het hebt om strengere maatregelen, waar plastisch chirurgen voor pleiten, wat dan? Verplicht op cursus bijvoorbeeld zou je kunnen overwegen. Een muilkorf buiten voor honden, hoogrisico honden. Ja, maar ja, de bijtincidenten zijn ook vaak binnen. Gebeurt ook binnen, zeker, ja. Ja, en dat is een van die plastisch chirurgen geeft ook aan van ja, je kunt je afvragen waarom laten wij deze dieren toe in het straatbeeld, zo gezegd. Nou ja, wat ik dan vertaal als waarom mogen ze überhaupt gehouden worden. Is dat een pleidooi naar uw hart? Misschien heeft u zelf wel eens te maken gehad met een hond die heeft gebeten. Of gaan uw nekharen er juist van overeind staan? Want bij wie ligt het? Is het de aard van de hond? Er zijn natuurlijk honden die inderdaad dat, weet je, dat heen en weer schudden als de bijtkracht. Er zijn honden die sneller van de ene inderdaad. Hond is krachtiger natuurlijk dan de andere. Ja. Maar we hebben ook te maken met baasjes die hun honden niet altijd goed opvoeden. Of ouders die hun kinderen zomaar op elke hond laten afstappen om even te aaien. Ja, dus, of mensen die een hond alleen laten met hun kind. Ja, bijvoorbeeld. Nooit doen. Ja. Heb jij een hond? Nee. Ja. Ja, we hebben altijd een hond gehad, ook toen we kleine kinderen hadden. En dat is echt regel 1, nooit alleen laten. Want een hond is deel van de roedel en dat kind komt onder de hond. Dat is, zo werkt het in de natuur. Ja, je kan zo van dus de krachtsmetingen kind, krijgen. Ja, en als zo'n kind iets doet waarvan de hond denkt, dan grijpt hij in. Ja. En dat is op een manier die bij mensen niet werkt, zou ik maar zeggen. Nee, maar dan is het dus de vraag, inderdaad, moet je die honden gaan verbieden? Of moet je gewoon zorgen dat iedereen in de omgeving weet, zo moet je ermee omgaan? Ja. Nou, dat is dus de discussie die we straks willen voeren. En praat vooral mee, zeker als u hondenbezitter bent. Als u met die trainingen te maken heeft gehad of helaas wel eens slachtoffer bent geworden van. Hadden de dingen anders kunnen gaan of moeten gaan? Praat mee dus straks naar aanleiding van de stelling. Het aantal bijtincidenten vraagt om strengere regels voor gevaarlijke honden. En het nummer, u kent het natuurlijk, 0800 1101. Ster. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Vraag tijdens Back to School bij Mediamarkt alles aan onze experts. Wat is scherm in het Latijn? Nou, bijna alles. Slim advies en een geniale prijs. Nu bij Mediamarkt. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker, voor het leven. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Katrien. Het aantal meldingen over huwelijksdwang stijgt sneller dan verwacht. Bij het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating zijn voor dit jaar al 43 gevallen gemeld. In heel vorig jaar waren er 50 meldingen. Verwachting is dat het aantal meldingen na de start van de scholen nog verder zal toenemen. In de VS hebben 2 prominente kapitoolbestormers lange celstraffen gekregen. Ze zijn veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel. Het gaat om leden van de extreemrechtsorganisatie Proud Boys. Ze zijn volgens de rechter schuldig aan opruiende samenzwering. Vandaag krijgen 2 andere leden van Proud Boys hun straf te horen. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15%. In de raden van commissarissen gaat het iets beter. Daar groeide het aantal vrouwen van 38% naar 39%. En in Ecuador zijn in meerdere gevangenissen opstanden uitgebroken en worden agenten en gevangenisbewaarders gegijzeld. Ook gingen er op verschillende plekken in het land autobommen af. Volgens een Ecuadoraanse krant braken de opstanden uit na grootschalige inspecties en verplaatsingen in de gevangenissen. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, een deel van het land de paraplu mee, hè? Ja, klopt. De regen heeft momenteel het uiterste zuiden van het land bereikt. In Zeeuws-Vlaanderen, het zuiden van de provincies Brabant en Limburg. Daar begint het nu steeds harder te regenen. En die regen die trekt geleidelijk wat verder naar het noorden. Maar het stagneert een beetje boven het midden van het land. En dan trekt het vervolgens weer weg naar het oosten richting Duitsland. Dus als je een beetje in het midden of noorden van het land woont, dan hou je het grotendeels droog. Maar wel met veel bewolking. Op de Waddeneilanden breekt zo nu en dan wel de zon door. Temperatuur 18 tot 20 graden, weinig wind uit een zuidelijke richting. En ook vanmiddag en vanavond is het niet helemaal droog. Want na die regenzone komen er nog een paar losse buien voor. Kan een enkele klap onweer bij zitten. En helemaal later vanavond, dan wordt het wel droog. En dan gaat ook de bewolking openbreken. Ja, want het gaat wel echt veranderen. Het gaat echt veranderen, inderdaad. Ja, komende nacht kan het wel nog sterk nevelig of mistig worden. Zorgt er ook voor dat het zaterdagochtend nog een beetje grijs kan zijn. Maar die wolken gaan optrekken en zaterdagmiddag zien we het zonnetje dan al steeds vaker. En dan gaat het ook een stukje warmer worden. Bij de weekenddagen 20 tot 23 graden. Maar vooral in de nieuwe week gaat het nog een stukje warmer worden. Gaan we naar 24 tot lokaal 28 graden. En dan blijft het droog en ook flink zonnig. Roosmarijn, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed. Alleen de negatieve dingen, die noem ik altijd op. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 7 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht en een ongeluk op de N254. Dan zitten we in Zeeland, Middelburg richting Borselen, tussen Middelburg en Nieuwdorp. 5 kilometer en 35 minuten vertraging. Ster. Buitenspel. Of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Vele duizenden boze Fransen gingen vanaf januari de straat op om te protesteren tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Maar tevergeefs, want vanaf vandaag treedt de nieuwe Franse pensioenwet geleidelijk in werking. Fransen kunnen straks vanaf 64 jaar met pensioen. Dat is 2 jaar later dan dat ze eerder konden stoppen met werken. Frankrijk-correspondent Eline Huisman, wat gaat er vanaf vandaag dan veranderen? Vandaag gaat de eerste stap al omhoog met in de pensioenleeftijd. Iedereen die vandaag 62 jaar wordt, mag niet met pensioen met 62 jaar, maar met 62 jaar en 3 maanden. En dat telt in de loop van de tijd zo op totdat de pensioenleeftijd straks 64 jaar is in 2030. En het betekent ook dat Fransen langer bijdragen aan de pensioenafdracht voordat ze met een volledig pensioen kunnen. Dat gaat ook stapsgewijs omhoog tot 43 jaar in 2027. En maandenlang is er geprotesteerd. Hebben de vakbonden eigenlijk voor vandaag nog iets gepland? Niets groots. Maandag ontvangt Macron onder meer de leider van de radicale vakbond CGT. Zij gaat dan een referendum aanvragen over de pensioenen. Dat is ook iets wat sommige linkse politici willen. De kans dat dat gebeurt lijkt me trouwens niet waarschijnlijk. Tot aan de zomer zijn er 14 actiedagen gepland. De volgende staat in oktober aangekondigd. Maar je ziet dat het onderwerp dan echt verschuift van de pensioenen naar loonsverhogingen. Dus de bonden zeggen zich nog altijd tegen de hervorming te keren. Maar je ziet ook dat de pijlen zich langzaamaan op andere onderwerpen gaan richten. En zie je dat eigenlijk ook wel bij de Fransen zelf? Hebben die zich er min of meer bij neergelegd? Ja, er is een groot deel van de Fransen dat het niet eens is met de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat aantal is eigenlijk vrij stabiel gebleven, ook in de tijd van de protesten. Maar ik denk dat tegelijkertijd veel Fransen zien dat het spel ook is uitgespeeld intussen. Er zijn enorme protesten geweest. Er is veel gestreden in het parlement. Er zijn moties van wantrouwen ingediend tegen de regering om dit onderwerp. Men ziet dat die stappen allemaal zijn doorlopen. En de volgende zorg voor Fransen is toenemende inflatie. Dus in die zin verlegt ook bij de Fransen de blik zich een beetje. Woensdagavond was er ook nog een gesprek tussen leiders van de politieke partijen en president Macron. Wat is de positie van Macron nu? Nou, je zag gedurende de protesten de afgelopen maanden dat de populariteit van Macron en het vertrouwen in hem echt tot een dieptepunt is gedaald. Tegelijkertijd is zijn partij heeft geen meerderheid meer in het parlement, geen absolute meerderheid. Dat betekent dat hij voortdurend op zoek moet naar nieuwe samenwerking en steun. En de manier waarop de pensioenwetgeving is doorgevoerd, waarbij een stemming in het parlement werd omzeild, heeft de verhoudingen daar echt op scherp gezet. En de samenwerking is dus heel stroef. Dus dat Macron met de leiders van de politieke partijen samen tot diep in de nacht, tot 3 uur 's nachts heeft overlegd, was een manier om die samenwerking toch weer op gang te brengen. Maar dat is spannend. Zijn entourage was heel enthousiast over het bijzondere moment van eenheid. Terwijl je eigenlijk de aanwezige politici vrij sceptisch zag over dat er niets concreets is gebeurd. Dus dat is spannend de komende tijd. Eline, dankjewel. Correspondent Eline Huisman. Philips en PSV komen samen in het Guinness Book of Records. Ze zijn namelijk 110 jaar bij elkaar. En dat betekent dat ze de langstlopende sponsorrelatie ter wereld hebben. Dat levert dus die vermelding op in dat beroemde Guinness Book. Willy van der Kerkhof, oud-PSV-speler. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, PSV-man in hart en nieren. Dus een mooie mijlpaal voor PSV dit? Absoluut. Dat is een, op zijn zacht gezegd, een wereldrecord. En een heel mooie relatie tussen Philips en PSV. En als je vroeger PSV zei, zei je ook Philips. En als je Philips zei, dan was je onlosmakelijk verbonden met PSV. Hoe was die rol van Philips te merken? Ja, dat was heel anders als, denk ik, in de huidige tijd. In de huidige tijd gaat het meer om het geldbedrag wat beschikbaar komt voor de club. Vroeger was het veel meer buiten het geldbedrag. Dat je ook nog een affiniteit had met de producten van Philips. We kregen, als er iets nieuws uitgevonden werd, een cd-speler of een videospeler, dan waren wij als spelers een van de eerste die dan die nieuwe spullen overhandigd kregen. Of we konden op gaan halen. Ja, de relatie met Philips was uniek, denk ik, ook voor een voetballer als bij PSV toen in die tijd. Ja, dus uw huis staat vol met Philips producten. Ja. Ja, dat was zeker vroeger in die tijd. Philips maakt helaas niet meer zoveel producten. Nee, het zijn vooral medische apparatuur. Ik hoop dat u die wat minder nodig heeft. Ja, daarom. Dus iets wat medisch is, dat is allemaal Philips. Zijn, maar de rest is allemaal, Philips is niet meer zo dominant met de producten dan vroeger. Nee. Maar vroeger was echt alles in huis en was Philips. Ja, dat was vanzelfsprekend. Nou ja, Philips was natuurlijk ook Eindhoven. Hè. De hele stad was doordezemd van Philips. Dus was het eigenlijk ook wel logisch, toch? Ja, dat was heel logisch. Als je bij PSV kwam, en het leuke, denk ik, dat wij nog meegemaakt hebben, is toen wij gekocht werden door PSV, moesten we eerst kregen we een gesprek met de president van Philips. Om te kijken als we wel in de club pasten, qua speler, qua mentaliteit en dergelijke. We hebben toen nog een gesprek gehad met meneer Van Riemsdijk. Nou, dat vergeet je nooit meer. En dat zijn hele leuke dingen. Ja, toen de top van Philips. Ja. Ja, ik was president toen van Philips. En bij mijn afscheid in 88 heb ik een dag met Fred Philips op mogen trekken. Ja, geweldig is dat. En ja, dat zijn toch wel de leuke dingen in zo'n voetbalcarrière van mij om dat meegemaakt te hebben. Ja, ze hebben speciaal voor de gelegenheid Fritz Philips weer een beetje tot leven gewekt, begreep ik. Ja, absoluut. Dat is, er komt een heel filmpje vanavond, wordt er getoond op dat gala. En van Fred Philips door de stad Eindhoven. Eindhoven is ook onlosmakelijk verbonden met Philips. En, dus we zijn reuze benieuwd vanavond.

another 10 years, the people will raise against him again and again and again, and I don't think they will stop. Een verslag van correspondent Daisy Moore. FIFA-baas Infantino heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op de rel rond de Spaanse bondsvoorzitter Rubiales. En Infantino schrijft dat Rubiales speelster Jennifer Hermoso nooit had mogen kussen na het winnen van het WK. Hij schrijft: helaas werd de welverdiende viering van deze prachtige kampioene ontsierd. Dit had nooit gemogen. De kus, we weten het inmiddels, leidde tot een grote rel. De moeder van Rubiales vindt het een heksenjacht op haar zoon en ging zelfs in hongerstaking. Rubiales weigert nog steeds op te stappen, maar is wel door de FIFA geschorst. Infantino zegt dat de tuchtprocedures hun legitieme verloop zullen hebben. En ook Sarina Wiegman heeft het opgenomen voor de Spaanse voetbalsters. De bondscoach van Engeland werd gisteravond door de UEFA uitgeroepen tot Europees coach van het jaar bij de vrouwen. In haar toespraak ging Wiegman in op de situatie rond Rubiales. Zo was te horen bij de BBC. And it really hurts me as a coach, as a mother of two daughters, as a wife and as a human being. And it shows, we just talked about ATA, the game has grown so much. But there's also still a long way to go in women's football and in society. And I would like to dedicate this award to the Spanish team, the team that played on the World Cup such great football that everyone enjoyed. Ja, het doet haar pijn, zegt ze, als coach, moeder en vrouw en mens. Het vrouwenvoetbal en de samenleving hebben nog een lange weg te gaan, zegt Wiegman. En ze draagt haar onderscheiding op aan de Spaanse ploeg. Nagelbijten was het voor AZ-fans gisteravond. De Alkmaars plaatsten zich naar strafschoppen voor de groepsfase van de Conference League ten koste van het Noorse SK Brann. Trainer Pascal Jansen zei tegen Veronica dat zijn ploeg het al in reguliere speeltijd had kunnen beslissen. Eigenlijk tot aan de rust, hè, is er niet zo heel veel aan de hand. Je krijgt op slag voor rust krijg je die twee cornersituaties en die tweede die gaat er dan in, waardoor het stadion eigenlijk ook weer wakker wordt. Ja, dan krijg je eigenlijk volgens mij met het tweede of het derde schot op doel krijg je die fantastische vrije trap weer om de oren. En dan leven ze helemaal weer op. Ja, dus dan wordt het iets minder chill. Maar vervolgens is de buit wel binnen. Zo is het, zei Pascal Jansen van AZ. En het is einde verhaal tot slot voor Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij verloor in de tweede ronde in 4 sets van de Brit Dan Evans, die hoger staat dan hem op de wereldranglijst. Van de Zandschulp begon nog goed aan de wedstrijd. Hij won de eerste set met 6-1, maar daarna ging het bergafwaarts. Tegen de Volkskrant zegt Van de Zandschulp dat hij last had van zijn linkervoet. Een blessure, hij is daarvan nog maar net hersteld. Van de Zandschulp was de laatste Nederlander die nog in het enkelspeltoernooi zat. Eerder werden Tellen Griekspoor en Rangsta Rus al uitgeschakeld. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De meeste vertraging komt voor op een N-weg in Zeeland. De N254 Middelburg richting Borselen tussen Middelburg en Nieuwdorp. 5 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk, 3 kwartier vertraging. En helemaal aan de andere kant van het land, de N362 Scheemda Delfzijl, is de weg in beide richtingen dicht bij Nieuwolda door een ongeluk. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Section with me. So if you want me like ooh na na, you. Crisscross Amsterdam met How You Samba. De expositie De Traanjagers in Theaterkerk in Nes vertelt het verhaal van Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog in het Zuidpoolgebied meededen aan de walvisjacht. Ze werden in eerste instantie gezien als helden, omdat ze zo Nederland hielpen bij de wederopbouw na de oorlog. Maar later verguisd door dierenliefhebbers. Samenstellen van de expositie en ook schrijven van een boek en maken van een podcast over het onderwerp is Anne-Koitske Bretteler. En bij haar is ook Dirk van der Veen, oud walvisvaarder. Goedemorgen. Goedemorgen. Anne-Koitske, jij verdiept je al jaren in die Nederlandse walvisvaarders. Hoe kwam dat? Nou, ik was denk ik een jaar of 16 en toen ging ik als bijbaantje werken in een kroeg in de buurt. Echt zo'n oude dorpskroeg. En als ik dan biertjes stapte, dan keek ik uit op een hele mooie muurschildering van de walvisvaart. En toen ben ik zo vragen gaan stellen van waarom hebben we dat hier en wat betekent dat nou eigenlijk? En toen bleek dus dat ik in een oud walvisvaarderscafé werkte. En dat vond ik super interessant. En toen hoorde ik dat iemand aan de toog, een vaste stamgast, Dirk, dat die walvisvaarder was geweest. En zo ben ik hem vragen gaan stellen. Ik ben bij hem thuis geweest, heb ik allemaal foto's gezien van die tijd. En zo is eigenlijk die interesse steeds verder ontstaan. Want waarom gingen die Nederlandse schepen op walvisjacht? Nou, na de oorlog was er in Nederland groot olie- en vettekort. En toen zochten ze naar oplossingen om dat zo snel mogelijk aan te vullen. En die internationale invoer ervan die lag helemaal stil. En de walvisvaart bood eigenlijk meteen een uitkomst. Want dat traan van die walvissen uit de speklaag en de botten ervan, dat werd gebruikt in margarine. En dat was heel voedzaam en lang houdbaar. En dus ook oud-walvisvaarder Dirk van der Veen. Wanneer was u actief als walvisvaarder? Dat was in de jaren 59, 60 en 60, 61. Wat moest u doen aan boord? Ja, wat moest je doen? Nou ja, in de vangst was het nou ja, gewoon allemaal slachten natuurlijk. Maar het eerste jaar dan ben je gewoon dekkenhecht. En dan moet je zorgen dat die stukken beenderen en het vlees en het spek allemaal, dat moet in die potten. Maar en dat werd... Ja? En dat werd allemaal dan uitgekookt, hè. Maar u moest ver weg varen. Wat lief? U moest ver weg. Ja, ver weg. Om daarheen te varen. Ja? Ja, dat was een hele rit. Waar bent u allemaal geweest? Nou, wij van Amsterdam af gingen weer naar midden Amerika, naar Trinidad. Of daarvoor gingen ze naar Curaçao. En dan ging je schuin over en dan ging je naar Kaapstad, Afrika. Hoe lang was u dan weg van huis? 7 maanden. Zo. En het was dus ook zwaar werk. Waarom bent u het gaan doen? Ja, waarom? ook een soort, nou ja, een soort avontuur. En ja, zeg het maar. En je kon er behoorlijk geld verdienen. Nou, dat zijn twee goede redenen. Was het gevaarlijk werk? Ja, gevaarlijk, ja. Wat zou ik zeggen? Ja, er zit altijd een gevaar aan natuurlijk. En je bent altijd op water, hè. Dus ik bedoel maar, ja, doe maar. En was het moeilijk om zo'n walvis te vangen? Ja, dat deden die jagers. En daar waren een paar de boten voor, hè. Die gingen dan, als ze die spuiters zagen waar die walvissen waren, dan stapte de gunder. Die ging achter het kanon. En dan werd er een harpoen op afgeschoten. Dus andere boten vingen de walvis en jullie gingen ze verwerken? Ja, en dan noemen ze een boeiboot. En dan, die brachten die walvissen bij het moederschip. En die kwamen er allemaal achter aan de lijn te hangen. En van lieverlee dat er weer een klaar was, dan werd er weer een opgetrokken door de slipwee. Ja, Anne-Koitske, jij hebt dus allemaal gesprekken met walvisvaarders vastgelegd, die historie ook. Wat vond je zo belangrijk aan dat verhaal? Ja, we leven natuurlijk nu ook in een tijd waarin heel veel van die industrieën in een ander daglicht komen te staan. Als je het hebt over visserij, maar ook de bio-industrie. En we zijn nu heel makkelijk met wijzen van wat de goede kant en de verkeerde kant is. En ik denk dat dat met de walvisvaart ook is gebeurd, waardoor juist die verhalen een beetje op de achtergrond zijn komen te staan. Het is wat taboe geworden. En nu zijn die mannen er nog. In de jaren, ik ben nu 11 jaar met het onderzoek bezig. En in die periode zijn er al heel veel helaas overleden. En dit is eigenlijk nog de enige manier om het uit de eerste hand te horen. En ik denk juist dat als je nuance biedt en de context geeft, dat je daar ook vandaag de dag weer wat aan hebt. Dat je lering kan trekken uit een tijdsgeest. En dat, dat is volgens mij heel belangrijk. Er is dus nu ook een expositie in de Theaterkerk in Nes in Friesland. Wat is daar te zien? We hebben van alles. We hebben een hele bijzondere collectie, ook mede mogelijk gemaakt door die oud-walvisvaarders. Dus dat betekent dat er veel van de naoorlogse walvisvaart te zien is. Bijvoorbeeld de souvenirs die ze uit Afrika mee terughaalden. We hebben een aantal messen die gebruikt werden aan boord. We hebben zelfs een prachtige grote brommer uit de jaren 60. Precies het model dat die walvisvaarders kochten als ze dan terugkwamen van hun reis. En dat stoere imago een beetje kracht bij wilden zetten. Dat is echt een blikvanger. Maar we hebben ook een groot onderdeel van de biologie van de walvis. Wat voor dier was dat nou eigenlijk? Dus we hebben ribben, kaakstellen. Je kan het zo gek niet bedenken. En we hebben ook nog een deel dat gaat over de vooroorlogse walvisvaart en de hedendaagse. Om te laten zien dat die relatie tussen mens en walvis eigenlijk al eeuwenlang een lastige is. Waarbij ook eigenlijk altijd al jacht gemaakt wordt op het dier. Allemaal te zien in Nes, in Friesland, in de Theaterkerk. Anne-Kartske Bretler en Dirk van der Veen, hartelijk dank. Ja, jullie bedankt. Geen dank. NPO Radio 1. Morgen de 46e editie van de Wereldhavendagen. WNL. Kantine. Fidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Met verhalen over de Rotterdamse haven. Rechtstreeks vanuit Rotterdam. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortui samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortui van Meubelzorg. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. 9 uur. Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Aantal meldingen over huwelijksdwang stijgt. En Gemoers probeerde een PFAS-zaak af te kopen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht heeft geprobeerd om voor enkele miljoenen euro's te schikken met een aantal gemeentes in een PFAS-zaak. Het onderzoeksprogramma Zembla heeft geheime notulen daarover ingezien. Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden houden het bedrijf verantwoordelijk voor schade door hoge concentraties PFAS. Gemoers wilde die zaak afkopen en zou daarbij als voorwaarde hebben gesteld dat er geen verdere procedures en claims meer mochten volgen voor toekomstige schade. De gemeenten hebben dat bod afgewezen. Het aantal meldingen over huwelijksdwang stijgt sneller dan verwacht. Bij het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating zijn voor dit jaar al 43 gevallen bekend. In heel vorig jaar waren er 50 meldingen.

Ja, ze hebben niet echt uitleg gegeven in die summiere boodschap. Zij zeggen vanwege de veiligheidssituatie en de operationele inzet van de Nigerese strijdkrachten. Maar we kunnen denk ik wel lessen trekken uit wat we hebben gezien in buurland Mali, waar al langer een militaire junta aan de macht is en waar ook op allerlei manieren wordt geprobeerd om met name internationale partijen het werk moeilijk te maken in gebieden waar het leger actief is. Aan de ene kant zou dit heel goed kunnen zijn in Niger dat ze dit doen om hun eigen machtspositie te laten gelden. Er zijn de afgelopen maand allerlei sancties aangekondigd aan het adres van de Nigerese junta. Nu pakken ze de internationale gemeenschap hiermee terug. En tegelijk is het ook heel goed mogelijk dat ze wellicht geen pottenkijkers willen nu in de buurt van hun militaire operaties. Ja, je kunt wel die hulporganisaties pakken. Maar pak je niet vooral de mensen die in Niger wonen en afhankelijk zijn van de hulp? Absoluut. Dit is inderdaad wel echt de volgende klap voor die hulporganisaties die zoveel mensen helpen. Want we zien al sinds een maand dat vanwege de sancties door de buurlanden al honderden, sommige bronnen zeggen duizenden vrachtwagens vaststaan aan de grens met Niger. Dit komt voor een groot deel door de sancties die tegen het land zijn afgekondigd vanwege de militaire staatsgreep die is gepleegd. Maar ja, met deze blokkade wordt geprobeerd om de junta zodanig onder druk te zetten zodat zij de staatsgreep weer ongedaan maken of in ieder geval weer wat ruimte maken om daarover te onderhandelen. Maar het gevolg is dat je ziet is dat de voedselprijzen van basisvoedsel zoals rijst omhoog schieten. En dit raakt dus ook de essentiële voedselvoorziening. Die valt binnen de humanitaire hulpgoederen. Daarover hebben de Verenigde Naties ook al alarm geslagen. Want dit betekent dat zij geen hulp zoals voedsel en medicijnen kunnen brengen naar locaties waar dat heel erg hard nodig is. In Niger leeft 40%, dat zijn meer dan 10 miljoen mensen, al in extreme armoede. Dat worden er vanwege dat soort sancties en het blokkeren van noodhulp steeds meer. En zeker nu is het nu ook die laatste maatregelen, dat werkverbod van de junta in militaire zones, zal het op sommige plaatsen echt onmogelijk worden om nog langer hulp te kunnen bieden. Dit loopt inmiddels al weken. Een aantal landen eromheen, verenigd in dat economische samenwerkingsverband ECOWAS, bedreigde bijna meteen in het begin al met een militaire actie. Daar is het nog niet van gekomen. Is het eigenlijk nog steeds wel een serieuze optie? Op papier is dat het nog wel. Want de interventiemacht van ECOWAS is in principe nog altijd in staat van paraatheid gebracht. Maar we zien wel dat binnen het blok van ECOWAS er wel echt verschillend over wordt gedacht. Ook de Afrikaanse Unie zei onlangs het echt geen goed idee te vinden. Er zou wel achter de schermen iets van een datum of moment zijn bedacht wanneer een eventuele politieke oplossing niet werkt, dat er toch misschien nog een interventie zou kunnen komen. Maar het is wel duidelijk dat eigenlijk binnen en buiten ECOWAS toch wel de diplomatieke weg, een mogelijke diplomatieke oplossing, wel duidelijk meer de voorkeur heeft. Ook al lijkt die weg wel echt vol hobbels te zitten. Want er zijn wel wat gesprekken geweest met Niger, maar die hebben nog niks opgeleverd. Op dit moment zitten de onderhandelingen echt in een impasse. Je ziet ook dat er wat nieuwe spelers zijn die proberen met oplossingen te komen. Algerije bijvoorbeeld, een belangrijk buurland ten noorden van Niger, kwam deze week met een nieuw plan van aanpak. Zij zeggen, we willen kijken of we in 6 maanden tijd tot een politieke oplossing kunnen komen die voor alle betrokken partijen aantrekkelijk is. Dat is nog ambitieus, maar misschien wel de manier om een soort van doorbraak te kunnen forceren. Want tot nu toe lijkt de spierballentaal van ECOWAS, van de West-Afrikaanse Economische Gemeenschap, vrij weinig uit te halen. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Zaltbommel en Afrikkerk-Dril staat 3 kilometer file. Er zat een zwaan op de vangrail. Die is door de dierenambulance bevrijd. De A12 Utrecht richting Den Haag. Een file van 3 kilometer bij het Nooddorp. Door een ongeluk 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Watch it drinking. Rum my whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today.

En hebben die mensen dan een bepaalde ideologie of een godsdienst? Ja, in meerdere gevallen gaat het om ouders met een niet-westerse migratieachtergrond. Die overwegen dit soort besluiten te nemen of dat ook echt doen. Maar ik wil wel benadrukken dat dit niet alleen daar speelt, maar veel breder ligt dan dat. Plus de vrouw die ik sprak, die gaf zelf nog aan. Dit heeft niets met een religie te maken. Dat hoort ook niet zo te zijn. Het ligt vooral cultureel ingewikkeld. Sumei, dankjewel. Yes. En dan het Pentagon, die heeft een website gelanceerd om burgers te informeren over de ontwikkelingen rond UFO's. Ook kunnen militairen er onverklaarbare fenomenen rapporteren. Daar hadden we het over vanochtend in het buitenlandse mediaoverzicht, zo rond 7:15. Nou, Frank, die wilde gelijk een kijkje nemen, die vond het wel interessant. Hij vroeg zich af waar die website eigenlijk te vinden is. Tja. Ja, dat moesten we ook even zoeken, hè? De redactie heeft aan het werk gezet, zeker. Het is een beetje een aparte URL, komt-ie hoor. www.aro, en dat is dan dubbel A-R. O.mil, M-I-L. ARO staat dan voor All Domain Anomaly. Anomaly. Ja, precies. Lastig. Anomalie, zou ik zeggen. Anomalie. Ja. Resolution Office. En dat is de tak binnen de Amerikaanse Defensie die onderzoek doet naar UFO's. Nou, dan weet je alles, Frank. En dan kan iedereen die dit hoorde ook even een kijkje nemen. Dus over informatiefoto's en zo over UFO's. Hartstikke leuk. In het nieuws melden we verder dat AZ en Ajax door zijn in het Europees voetbal. AZ bereikte gisteravond de groepsfase van de Conference League en Ajax die bereikte de groepsfase van de Europa League. Nou, Bas, viel iets op in onze berichtgeving rondom dat voetbal. Waarom zegt die, gebruiken jullie specifiek de term vrouwenvoetbal, als dat tenminste aan de orde is, als het daarom gaat. En als het om mannenvoetbal gaat, dan duiden jullie dat helemaal niet met mannenvoetbal. Nou, daar hebben wij best wel een antwoord op, volgens mij. Ja, want dat is niet helemaal waar. Bijvoorbeeld afgelopen WK voetbal hebben we het echt specifiek niet gehad over het WK vrouwenvoetbal. Want op dat moment was er maar één WK. Zo is het. Maar soms is het nodig om die context toe te voegen. Zoals nu, Sarine Wiegman uitgeroepen tot Europees coach van het jaar bij de vrouwen. Ook een mannelijke variant. Bijvoorbeeld op onze site, we hebben hem niet genoemd, maar daar staat bij de mannen won Pep Guardiola. En jij vertaalde de woorden van Sarine Wiegman. En zij had het over het vrouwenvoetbal. Ja, en vooral in de context van er moet nog heel veel gebeuren in het vrouwenvoetbal. En dan moet je het wel noemen, want dan is het, anders is het heel raar. Ja. Dus als het verwarrend wordt of een vertaling is, dan doen we het wel. Zo is het. Hebben we nog tijd voor één berichtje? Ja. Het is misschien even schakelen voor radioluisteraars, voor sommigen althans. Want vandaag gaat de indeling voor commerciële FM-zenders in. In principe verandert er gelukkig niets voor Radio 1-luisteraars. We zitten nog gewoon op dezelfde frequentie. Maar er waren nog wel even wat vragen, hè? Toch wel, van luisteraars binnen. Ja, blijkbaar. Want Mirjam die luistert op haar draagbare radio al jaren naar ons. Nu ging ineens Veronica aan. Oh. Ja. En toch Jan hoorde vanochtend in plaats van het Radio 1 Journaal een programma van BNNVARA. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Ik ook niet. Maar voor mensen die ook even moeite hadden met ons vinden, er is in ieder geval een handige site, nporadio1.nl. En dan /frequenties kun je echt per provincie vinden op welke FM-frequentie je moet zetten voor Radio 1. Je vindt ons altijd. En de VVD die heeft net om 9:00 het concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. Politiek verslaggever Wilco Boom. Je hebt heel snel moeten lezen. Wat valt je op? Ja, nou, ik heb het natuurlijk nog niet helemaal kunnen lezen. Het is best een dik pak papier. Ik heb even gefocust op migratie. Want daarover viel het kabinet natuurlijk aan het begin van de zomer. En daarnaast op stikstof. Een ander heet hangijzer in de politiek. En dan eerst maar even over migratie. Duidelijk is dat de VVD daar een belangrijk thema in de campagne van wil maken. Lees ik in het verkiezingsprogramma. Ze willen de teugels aantrekken. Zo staat in het programma dat de VVD een twee-statusstelsel wil voor asielzoekers met alle beperkingen die binnen EU-richtlijnen mogelijk zijn. En dat betekent onderscheid tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. Die laatste groep, kansarme asielzoekers, zou dan veel minder rechten moeten krijgen. Nederland had overigens ooit zo'n twee-statenstelsel, maar schafte dat toen af omdat het tot heel veel rechtszaken leidde. Maar de VVD wil het dus terug. En dat wil het CDA trouwens ook, weten we al een aantal maanden. Dat is migratie en die stikstof? Ja, heel opvallend. Op dat onderwerp maakt de VVD een draai in haar verkiezingsprogramma. In het regeerakkoord van Rutte 4 stond nog dat de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd zou moeten zijn om Nederland van het slot te halen. Dat 2030, die halvering, werd ook door VVD-minister Van der Wal te vuurt en te zwaard verdedigd. Maar de VVD laat 2030 nu los en gaat terug naar 2035... als het jaar waarin die uitstoot gehalveerd moet zijn. Dus ja, ik weet niet of Van der Wal daar heel blij mee is... maar de commissie die het verkiezingsprogramma heeft geschreven... wil toch van 2035 uitgaan, omdat dat realistischer zou zijn. En is dan de verkiezingscampagne met de presentatie van dit programma echt begonnen? Nou, eigenlijk is die natuurlijk al begonnen. Op het moment dat het kabinet viel aan het begin van de zomer. De meeste partijen hebben intussen ook bekendgemaakt wie hun lijsttrekker zal zijn. Omtzigt heeft aangekondigd dat hij met een nieuwe partij komt. Maar we gaan wel een nieuwe inhoudelijke fase in. Want alle partijen zijn druk geweest met die verkiezingsprogramma's. Die gaan deze dagen allemaal gepresenteerd worden. Volgende week bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA. Nou, vandaag de VVD. Later vanochtend ook de SP. En dan hebben we vandaag ook nog een lezing van de nieuwe CDA-leider Henry Bontebal. Dat gaat vanavond gebeuren. En vanmiddag presenteert de BBB van Caroline van der Plas haar premierskandidaat. En daar wordt natuurlijk ook in Politiek Den Haag met grote nieuwsgierigheid naar uitgekeken. Politieke junkies kunnen hun borst gaan nat maken. Kortom, het komt steeds meer op stoom, laten we het dan zo zeggen. Zo is het. Dankjewel, Wilco. 3 voor de dag. 3 mannen en 2 vrouwen. Die staan terecht vanwege bedreiging en belediging van schrijver Pim Lammers. Lammers legde in februari zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer, omdat hij doodsbedreiging had ontvangen. De provincie Zuid-Holland houdt een hoorzitting over Chemours, de chemische fabriek in Dordrecht die vanwege de PFAS-uitstoot onder vuur ligt. In Dordrecht komen onder meer omwonenden, wethouders van de omliggende gemeenten, de Milieudienst en de directie van Chemours aan het woord. Statenlid Joekie van Woerden van de provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer van die hoorzitting. En ze vertelt welke vragen zeker aan Chemours gesteld zullen worden. Voor omwonenden is het duidelijk, hun grond en water zijn vervuild en die vervuiling komt van uw terrein. Nou, ten eerste erkent u dit. En ten tweede, wanneer gaat u dit opruimen? Nou, en dan is de vraag, helpt een schikking erbij? En ten derde, wanneer stopt u met vervuilen? En Wilco zei het al, Caroline van der Plas maakt bekend wie ze naar voren schuift als premierskandidaat voor de boer-burgerbeweging, mocht de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in november de grootste worden. Van der Plas liet zelf eerder al meerdere keren weten dat zij het ambt niet ziet zitten. Ik zit te kort in de Kamer, vind ik zelf, om minister-president te worden. Punt 2. Ik wil mijn werk in Nederland uitvoeren. Dus dan zou je een rol moeten hebben als minister-president voor Nederland in plaats van Nederland. En de minister van Buitenlandse Zaken, dat zou dan een oplossing kunnen zijn om die de buitenlandse zaken te regelen. Mm. Dat is helemaal niet zo gek. Maar ik vind mijn rol als Kamerlid en als controleur van het kabinet daarmee, die rol past mij gewoon heel goed. En dus is het afwachten wie wel de premierskandidaat is. Zometeen, Spraakmakers, Guylaine. Waarin het gaat over honden, misschien ook hun baasjes en de omgeving. Plastisch chirurgen pleiten voor strengere regels, met name op de meer gevaarlijke honden, die nogal veel bijtkracht hebben. Gezien het aantal ernstige incidenten dat zij op de operatietafel voor zich hebben liggen, dat zijn vaak kinderen. En de vraag is, betekent dat er voor die honden strengere regels moet komen of niet? Er is heel veel gebeld. Zeker ook door hondeneigenaren. Dus we gaan ze zo meteen horen in het eerste half uur van Spraakmakers. Katrien heeft de hoofdpunten. Alvast een fijn weekend. NPO Radio 1.